بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبيل الدموع سبيل مريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد أنا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء مغلقة قلاء ملاجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دا قرآن کریم په اصول کې د الله تعالی د دین د زده کړې اهمیت او د هغې فضایل په تفصیلاتو سره بیان شول. عظمت د قرآن کریم د قرآن او د احادیثو په رڼا کې د هغې وضاحت او تفصیل وشو. دا قرآن کریم حقوق په تفصیل سره بیان شول. آداب متعلقه د قرآن کریم په اختصار سره بیان شول، او دا غی سره اسباب د فهم د قرآن کریم، اسباب مانعه د فهم د قرآن کریم هغه هم بیان شول. تعریف د قرآن کریم، اسماء د قرآن کریم، موضوع د قرآن کریم، غرض او غایه او حکمت د نزول د قرآن کریم، د دې وضاحت او د دې تفصیل مخکې شوی دی. دا قرآن کریم په اصول کې بلا مهمه خبره، مقاصد مهمه په قرآن کریم کې، هغه کوم مقاصد دي چې هغه ډیر مهم دي او په قرآن کې بار بار بیانیږي. مقاصد مهمه د قرآن کریم، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې مقاصد مهمہ د قرآن کریم شپږ دی. اول توحید د الله تعالی، دویم رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دریم صدق القرآن یا صداقۃ القرآن، دو قرآن کریم رشتینوالے، او سلورم ایمان بالآخرت، او فنزم جہاد فی سبیل اللہ، او شپگم انفاق فی سبیل اللہ. دا شپگ اغا مقاصد دی چھ قرآن کریم کی دا دیر زیاد ذکر کی، مقاصد مهمہ فا قرآن کریم کی. دا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دا وینا مطابق دا شپگ دی: توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، جہاد فی سبیل اللہ، او انفاق فی سبیل اللہ. زمونگا استادانو با دا دی سرا دو مقاصد نور ذکر کول، چاگا عبارت دے دا تنظیم او د آداب و د تنظیم نه، او بیا به د استادانو دا استلاوه چې په دې کې اولنی سلور دا سوابق دي، مقاصد مهمه سوابق، او دا سلور رستنی دا لواحق دي. مقاصد مهمه د قرآن کریم چې هغه لواحق دي. بیا د دې مضامین او ربط ته یو بل سره شیخ د شاپور رحمت الله علی په نصر المرجان کې په یولسم صفحه باندې ذکر کړی دی، هغه بیا ځان لکتلی شئ. د دې ټولو مزامینو د دې مقاصد مهمه او د یو بل سره ربط دی. هغه نصر المرجان کی د هغې وضاحت شیخ د شاپور رحمت الله علی هغه ذکر کړی دی په یولسمه صفحه باندې. د دې شپږو مقاصد و مهمه یا د اتو مقاصد و مهمه د قرآن کریم لگ وضاحت بکو خو لیکن په اختصار سره، لکه په دې یو یو مقصد کې مونږ ونخلو تقریبا یو ورځ دو ورځې درس په دې کې خامخا کیږي. خو دومره چې د قرآن کریم د لوستلو د قرآن کریم د تدریسولو هغه طریقه او قرآن کریم چې په اسانۍ سره مونږ په هغې باندې پوه شو، د هغې لپاره زه لکه مثلا د یوې مسلې دپاره پنځوس تعداد په قرآن کریم کې یا دیرش تعداد په قرآن کریم کې، د هغې نه مونږ دوا یا درې ذکر کوو چې صرف تاسو په هغې باندې پوه شئ. نو راځو تفصیل ته. مقصد اول د قرآن کریم پاغا مقاصدو ستو کی یا ف مقاصدو سمانیو کی اول توحید دا اللہ تعالی دے. نو توحید دا اللہ تعالی علماء ذکر کردی دی فعقیدۃ التوحید مقدمۃ و بنیاد و اصل لکل عمل. توحید عقیده ساتل دا د ټولو عملونو لپاره اصل دی او دا بنیاد دی. که عقیده د توحید موجود نه وي نو د چا هیڅ یو عمل قبول نه دی د الله تعالی په نسبت باندې. اوس د الله تعالی توحید د هغې تعریف څه دی؟ نو تاسو په هغې باندې په پښتو کې پوهیږئ، د الله تعالی یووالی بیانول. علامه طبرسانی رحمت الله علیه په شرح المقاصد کې د توحید تعریف داسې ذکر کړی دی، هغه وایي: حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیت و خواصها. په حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیت و خواصها. دا توحید حقیقت داده، داغی اصل داده، داغی معنا او مطلب داده چې د الله رب العالمین سره د شریک عقیده و نساتلی شي. په الوهیت کې او د الوهیت چې څومره خواص دي، کم صفات دي، اسماء حسنا دي چې د الله تعالی سره کم خاصیات دي، د الله تعالی چې کم اوصاف دي چې د الله سره خاص دي، په دې کې د الله تعالی سره د شریک عقیده ونه ساتي، بس دغه ته توحید وي. اعتقاد عدم شریکی فی الالوهیت و خواصها، د الله چې کوم خاصیات دي، لکه مثلا العالم بكل شيء هو الله. اوس د الله تعالی سره په دې خاصیت کې څوک شریک ونه ګڼي. یا المتصرف فی کل شيء هو الله، اس په دې صفت کې د الله تعالی سره بل څوک شریک ونه ګڼي. الله تعالی بصیر دی، سمیع ذات دی. اوس په دې په دغه خاصیاتو کې د الله تعالی سره د شریک عقیده ونه ساتي، بس دې ته ویل کېږي توحید د الله تعالی. بس په پښتو کې لنډ مطلب څه دی؟ الله تعالی یک یو ګڼل. په الوهیت کې او د الوهیت د الله رب العالمین چې کم خاصیات دي، کم صفات دي د الله تعالی، په هغې کې د الله تعالی سره چې شریک ونه ګڼي، بس دغې ته توحید وایي، دغې ته د الله تعالی یووالی وایي. د یوه خبره به وروستو انشاءالله په قرآن کریم په درس کې به هم راضي ده، خدا یاد وساتئ. د الله تعالی په صفاتو کې رؤوف الرحیم اسې مثال په طور باندې قرآن کې دا ذکر شوی دی. نو تاسو به وایئ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره قرآن کریم کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اخو د نبی علیه السلام په صفت کې هم ذکر شوی دی. نو دا یو ټکی یاد وساتئ، دا بدله فائده درکئ. د الله د پاره چې کوم صفات ثابت دي، په دغه معنا باندې د غیر الله د پاره ثابت نه دی. او که د غیر الله د پاره کم یو صفت ثابت دی نو هغه په هغه معنا نه دی چې په کم معنا باندې د الله تعالی د پاره ثابت دی. اوس خو مونږ موریدونکي یو، مونږ موریدل کولی شو د الله تعالی صفت چې سمیع راغلی دی په هغه معنا باندې زمونږ د پاره نه ثابت، او سمع چې په کومه معنا باندې په کوم صفت باندې زمونږ د پاره ثابت د هغه معنا باندې د الله تعالی د پاره نه ثابت. نو نبی علیه الصلاة والسلام د پاره رؤوف یا رحیم صفات چې ذکر شوی دی نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د صفت موافق دغه صفات ذکر شوی دی. د بشر چې کم تقاضا ده د بشریت د هغې مطابق ذکر شوی دی، او د الله رب العالمین د پاره چې ذکر شوی دی نو هغه د الوهیت او د الله تعالی سره چې کوم مناسب دی نو هغه په هغه معنا باندې ذکر شوی. دا یو ټکی مې ته صرف د دې لپاره وایه، اعتقاد و عدم شریکی فی الالوهیت و خواصها. نو بیا دغه اعتراض د باندې څوک ونه کړي چې د الله تعالی په خاصیتونو کې خو یو رؤوف الرحیم دی او هغه د نبی علیه السلام د پاره هم ثابت دی. نو تاسو ته ما دغه خبره وکړله، د الله تعالی چې کوم اسماء حسنا دي، د الله چې کوم اوصاف دي، په کومه معنا باندې چې د الله د پاره ثابت دي، په هغه معنا باندې د مخلوق د پاره نه ثابت. بس خبره بیخي اسانه شوله. نو ان شاء الله قرآن کریم کې ودا راځي، بیا خپل ځای باندې وردی وضاحت کیږي. د الله تعالی د توحید د دې سره چې د توحید تعریف ذکر کړلی شو، اوس دا موضوع د دې سره زده کوي دا توحید اقسام. ډیر په اختصار سره ودا وایو، علماو ذکر کړی دي مشهور اقسام د توحید درې دي. یو توحید الربوبیت، دویم توحید الاسماء و صفات، او دریم توحید العبادات و طاعات. و الفاظ دیگر توحید التحلیل و تحریم یا توحید التشریع. کچرتا دی تقسیم نه علاوه په دی الفاظو نه علاوه په نور الفاظو سره تقسیماتو، دا د هر یو عالم خپل یو تقسیم دی، د یو مفسر اصطلاح وي. تاسو ته وویل چې مشهور اقسام د توحید دا دي، نور که الفاظ پکې بدل لا بدلو په نورو تفسیرونو کې مریدل نو څه د دې سره څه دغه نشته رې تضاد نشته رې دې سره. راشئ لږ لږ وضاحت د دې وکړئ چې صرف پې پوه شئ. اول دی توحید الربوبیت. توحید الربوبیت دې ته ویلی کیږي چې یو مؤمن مسلمان دا عقیده او ایمان ولري چې الله تعالی په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی. توحید الربوبیت، الله تعالی د هر څه پیدا کوونکی دی، مالک دی، متصرف دی، قادر مقتدر دی، د دې ټول عالم تدبیر کوونکی دی، نظام چلوونکی دی، بارانونه راورونکی دی، پستونه راخیجوونکی دی، د خوراک او د سکاک پیدا کوونکی دی. بس دا توحید ربوبیت دی. په دې ټولو کارونو کې به الله تعالی یکی او ګڼي، داسې به وي چې الله تعالی په خپل ذات کې چاته محتاج نه دی، عقیده به دا ساتي. په دې عالم کې چې دا څومره څه دي، په دې ځمکه او په دې اسمان کې الله رب العالمین د دې پیدا کوونکی دی، باران وروونکی الله دی، تصرف کوونکی الله دی، قادر مقتدر الله تعالی دی، د دې ټول عالم انتظام او تدبیر کوونکی او پالنه کوونکی الله رب العالمین دی، بارانونه وروونکی، د ځمکې نه بوټي راوستونکی دا الله رب العالمین دی، د خوراک سکاک سیزونه پیدا کوونکی الله تعالی دی. په دې ټولو کارونو کې که یو کار دی د غیر الله د پاره ثابت کو، د هغې د پاره د عقیده وساتله چې دا غیر الله کوي، نو دا شرک دی، دا سړی مشرک شو. په دې باندې پوه شو لیکن دې ته ویلی کیږي توحید الربوبیت. دویم قسم هغه د توحید، توحید الاسماء و صفات. توحید الاسماء و صفات دا دی، مؤمن مسلمان به دا عقیده ساتي چې په قرآن کریم کې د الله رب العالمین د پاره کم نمونه او صفتونه حقیقیه او فعلیه ذکر شوي دي، یا فا احادیث مبارکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فا احادیث صحیحو کی چی دا اللہ دا پارا کم نمونہ و صفتون ذکر شوی دی اگر دا اللہ تعالی دا پارا ثابت دی او دا غیب صفتی معنو بانی بمونگا عقیدہ ساتو چی دا اللہ دا پارا ثابت دی. توحید الاسماء و صفات معنی سدا پا قرآن کی چی اللہ رب العالمین دا زان دا پارا کم صفتون او کم نمونہ ذکر کردی دی یا فا احادیث مبارکہ و صحیحہ کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین دا پارا کم نمونہ و صفتون ذکر کردی دی دا غی پا بارکی و منگا دا عقیدہ ساتو چی دا دا اللہ رب العالمین دا پارا ثابت دی او دا غی پا صفتی و معنو بانی با عقیدہ ساتو او اغاو دا اللہ رب العالمین نا علاوہ دا بل چار پارا نمنو خود اغا یوٹا کیب کی بیا ہوا ہے اغا نمونا اغا صفتونا پا کم معنا بانی چی دا اللہ دا پارا ثابت دی پا کم صفت بانی چی دا اللہ رب العالمین دا پارا ثابت دی پا اغا معنا بانی بے دا غیر اللہ دا پارا نمنو او کدا غیر اللہ دا پارا فا اغا معنا بانی چا امنل نو دا غا سڑے با مشرکی خبر بانی پوش ولی وسا اللہ تعالی بسویر دے لدن کی ذات دے نو آل دا کی منگا دا معنا بکو پا قرآن کریم کی اللہ تعالی لدن کی دے دا ہر سا وسا دا انسان دا پارا پا دی معنا باندی بسویر سا سپت دا ثابت کی چی دا انسانم ہر سینی کرا دی غر نا پانا سا دی وسا یو سڑے دا ہوئی چی آغاز اینما پا امریکہ کی وسا دی آغاز اینما بغیر دا اسباب و دا آلاتونا اللہ رب العالمین اوریدون کے دے بغیر دا اسباب و دا آلاتونا وستا دا دا غیر اللہ دا پارا دا سپت پا دغا معنا بانی ثابت کی دا غٹکے میرے طبقی ہوا ہے خواہ پا کم معنا باندی پا کم صفت باندی چی دا غنم دا اللہ دا پار ثابت دے و پا اغا معنا باندی پا اغا صفت باندی تا دا غیر اللہ دا پار ثابت کی نو دا عقیدہ دا شرک شولا دا دا توحید الاسماء و صفات دا عقیدہ نخلاف شولا نو دا دا شرک عقیدہ شولا بیا در این قسم دا توحید اغا توحید العبادات یا توحید الطاعات یا توحید التحلیل والتحریم در دریم قسم اصل کی دری قسمون شلخا یا توحید العبادات شو توحید پی العبادات دویم توحید پی الحکم یا توحید پی التحلیل والتشریع دا توحید فی العبادات دا غیف مطلب بانی مزان پوئے کی او پا توحید فی الحکم والتشریع بانی ہم زان پوئے کی توحید فی العبادات دا دے چی ہر بندگی او ہر تعظیم چی آغا دا زل سر تعلق ستی یا دا بدن دا قوتون سر تعلق ستی او یا دا مال سر تعلق ستی دا دا اللہ دا پار خاص کول توحید پی العبادات پی مطلب بانی پویش ولی هر حق بندگی او تعظیم چی یا دا زل سر تعلق ساتی یا دا بدن دا قوتون سر تعلق ساتی او یا دا مال سر تعلق ساتی دا دا اللہ دا پار خاص کول دیتا توحید پی العبادات وی لکاسی مثال پا طور باندی تا سوائی دا قوتون سر تعلق ساتی لکا مثلا منگا رکو کو سجدہ کو یا اخلاص کو دا اللہ تعالی دا پارا یا خشیت منگ دا اللہ تعالی نکو دا زل سر تعلق ساتی یا مثلا یو سڑے صدقہ کئی دا اللہ تعالی پنم باندی دا مال سر تعلق ساتی نو ہر حق بندگی او تعظیم چی یا دا زل سر تعلق ساتی یا دا انسان دا بدن دا قوتون سر تعلق ساتی او یا دا مال سر تعلق ساتی دا پا اللہ تعالی پوری خاص کول دیتا توحید پی العبادات ہوئی نو کبا دیر سی زنو کی دا اللہ تعالی نا دی علاوہ دا بل چار پار برخا جوڑک للا نو دا توحید پی العبادات پا دے بنی سشو شرک شو دا بل قسم چیز منگا زیاد مقصد ہم پا دا غٹکی کیو توحید پی الحکم توحید پی التحلیل والتشریع توحید پی التحلیل والتحریم یا با الفاظ دیگر توحید پی تشریع کدا پا کتابونو کی هر لفظ تراغے توحید پی الحکم، توحید پی التحلیل والتحریم، یا توحید پی التشریع، نو دا یو مانا لری. دا دیتا ویلے کی گی دا دین مراد حکم تشریعی دے، دا عقیدہ لرل چھ شرع جوڑون کے اللہ تعالی دے، شریعت و قانون جوڑون کے اللہ تعالی دے، یا با الفاظ دیگر دا یوشی دا حلال اولو دا یوشی دا حرام اولو چی دا شے حرام قطعی دے دا شے حلال قطعی دے، دا دی اختیارات دا اللہ تعالی سر دی، دا دی اختیار اللہ تعالی بل چاہتن دے ورکڑے. نو کسوک دا اللہ تعالی حلال تا حرام وی، یا دا سوک دا اللہ تعالی حرام تا حلال وی، او یا حلال تا حرام وی بالعکس، نو یاد سی وی چې دا الله دا قانون او دا الله تعالی دا پیغمبر دا قانون په مقابله کې دا بل چا قانون ومني، دا غي په مقابله کې، نو موږ به په یقیني طریقې باندې په قطعي طریقې باندې موږ دا وای چې دا سړی سره نه مشرک دی. اسی مثال په تور باندې دا مؤمن مسلمان قتل دا په نصوص او قطعیه سره حرام دی. وسا کچا دا اللہ تعالی دا قانون دا دا اللہ تعالی قانون شو چی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، مومن مسلمان قتلول بغیر دا جرم شرعینا دا حرام دی، اللہ حرام کړی دی په دلیل قطعی سره، او الا بالحق خو یادار چی مرتد شی، حدیث کې دا وضاحت شوی دی. یا یو محسن دی یعنی شادی شده سړی دی، هغه زنا وکړي رجم کیږي با، او یادار چې پناه حق باندې قتل کړل قصاص کیږي با. د دې دریو جرمونو نه علاوه کچا د مؤمن مسلمان قتل حلال وګڼه، نو دای د الله تعالی سره ځان شریک کړه، موږ به دې تسوایو مشرک پوي. یا مثلا الله تعالی یو شی حلال کړی دی، بلکې حلال کړی نه بلکې پرس کړی دی، مثلا جهاد الله تعالی پرس کړی دی، او د قران کریم دا په یو ځای کې به ان شاء الله د دې وضاحت کو چې د قران کریم څو آیاتونه په قتال باندې دلالت کوي. د 1500 نمبر آیاتونه د قران کریم هغه د جهاد په مسله باندې راغلي دي. بیا بر تر دې وضاحت کو چې په مدنی سورتونو کې څومره دي، په مکی کې څومره دي، د قتال په صیغه باندې څومره دي، د جهاد په صیغه باندې څومره دي، ان شاء الله په یو ځای کې وردی وضاحت کو، خو پوره وضاحت. نو سه قتال د الله تعالی یو فرضي حکم دی، وس دانه چې دا فرض وګڼي، بلکې دا بیخي منسوخ کول چې دا نشته دی، دا د جمهوریت او د انتخاباتو پرچه باندې، یا دا په نورو نمونو باندې بدنامول چې دا دهشتګردي ده، په یو ځای کې هم نه مني. جمهوریان خو نه په افغانستان کې جهاد مانه، نه په روس کې مني، نه په امریکا کې مني، دې ته دهشتګردي وایي. که برائنام مسلمانان دی او که اصلی کافران دی، اصلی کافران دی او که دیسی کافران دی، لند خبر دا. نو دی تا بتا سوائی چی دا توحید پی العبادات، توحید پی التحلیل والتحریم، یا توحید پی الحکم، او یا توحید پی التشریع. که دی کی دا اللہ تعالی ندی علاوه دا بل چار پار دا دی اختیار ورکو، اسی یو مثال تا بلم میم. قرآن کریم کې الله تعالی دا یو شریعت جوړ کړی دی، دا یو قانون جوړ کړی دی، السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، اغلاګر سړی اغلاګر ښځه چې دا غی اغلا په شرعي ثبوتونو سره ثابت شي، دا ټکی وبکې وای هغې طریقې شته دی په احادیثو مبارکو کې او په فقهاء کرام هغه خدمت کړی دی. اوس د الله دا قانون شو چې غلاګر سړی غلاګره ښځه د هغې غلا په شرعي ثبوتونو سره ثابت شي، د هغې نه لاس پرې کوي. اوس دا قانون د الله تعالی او دا شریعت د الله تعالی دی په بل قانون باندې بدل کړه. مثلا د پاکستان په جیل کې دي چې کال دی که درې میاشتې جیل دی، هغې ته دا یو څه بل قانون باندې بدل کړه. دا سړی اوس پوخ مشرک دی، داسې مشرک دی لکه دا چې ورشي او قبر ته سجده وکړي. زما په خبرو باندې تاسو پوهیږئ کنه. موږ به کوشش کوو چې زموږ په درس کې دا موضوعات موږ ډیر زیات وایو، ذکر باباگانو شرک باباگانو لتلل داغین مدد غختل اغیت سجدی کول داغی پنوم بانی نظر نیاز کول دا مسئلہ تقریبا پا مسلمانانو کی عام شوی دوست دا پیجنی دا یو گناہ دا یو نیم بدسی چاگا باسم قمقلی او داغ شرک بکی خونی نور عمومن پا دیر علاقو کی دا دی تسبیح شوی دا خدا بل شرک چی را دی جوندی عبادت کئی او دا پا دی بانی پویی گی نا اگر شرک چی اگر دا پارلمان کی دا ناس تو تواغوتیان سر ناس تواغوتیان دا اللہ تعالی سر شرک کئی پا دی شرک بانی خلق ندی پویا علماء اللہ دی تا توجہ پکار دا پا دی بانی دا قرآن آیاتونا پا دی بانی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی بانی دا فقہا و اقوال پا دی بانی دا محدثین و اقوال پا دی بانی محنت کول و ځان کړول دا به زمونږ د درس یو مهمه برخه ای چې په دې باندې خامخا که نور څوک پې نه پوهېږي تاسو چې دا ناس خلک په دې باندې پوه شي نور خلک په دې باندې پوه کوي بیا کنه داسې تاسو ته ما یو مثال دو وایي صرف یو بل مثال به مو وایو هسې قرآن کریم کې الله تعالی دا وایي چې یو سړی شادي شده دی دا منسوخ تلاوت دی د قرآن کریم و حکم باقی دی تاسو په اصولو کې ویلي یا دا بل به ترا واخلو ځکه چې منسوخ تلاوت هم نه دی قرآن کریم کې دا ذکر شوی دی الزانیه و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئه جلد زناکار غیر محسن زنانه ده او که نارینه چې د دې زنا په شرعي دلایلو باندې او په شرعي طریقې باندې ثابت شي الله رب العالمین چې دې ته تاسو سل کوړی ورکي تر اوسه پورې پاکستان چې جوړ شوی دی او یا اتیا کاله نه به دا چا اورېدلی او نه به واوري اله به واوري چې که د الله تعالی نظام د مجاهدینو په لاس باندې الله تعالی راولي نو دا بیا واورېدلی شي خو نور دغه نشته دی اوس دا قانون دا په د 73 په آیین باندې په فلاني آیین باندې او په فلاني په منګز باندې دا چرې بدل شوی دی منګز دي او کاینونه دي کار شوی دی دا بدل شوی دی اوس دا شرک دی دا کوپر دی دا بیدینی ده خو په دې باندې به اوس که ته څومره خبره ومو کې څومره دې باندې به مونږ د قرآن نه دلایل وایو دا مونږ داسې نه کوو چې دا صرف بس یو سرسری خبره وه او بس خلاصه شوله قرآن کریم کې به راشي اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله هلته کې د عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعه به راشي دا راغی نبی علیه الصلاة والسلام دا آیاتون الوستل پا منزه که یاسی وید اللہ تعالی پیغمبر را دی یهود و نصارا و فبارک اللہ و چی دیو دا خپل ملیان و دا پیران و نا خدایان جوړ کړی دی خو یو مشکل غټ دا دی که نا وید دستو ماویل چی خلق داری قرآن پا ترجمه و پا دی پا معنا و پا مطلب بانی زان نکڑی زکتی بیا موضوعات دیر رکی نو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وید اللہ تعالی پیغمبر قرآن کې خو الله داوی چې دی یهود او نصارا مخ کې یهودی ایمان راوړل وی الله وی چې دیو د خپل پیرانو او د خپل مولیانو نه خدایان جوړ کړین مونږ ته خدایان نه جوړ کړی څنګه الله تعالی دې سوې ز په دې معنا باندې نه پوهیږم په مطلب باندې نه پوهیږم ما په دې باندې پوهیږم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل وی دا سی وکنه ستاسو پیرانو ستاسو مولیانو بچی تاسو تا یو شی حرام که وی چی دا حرام دی اگر که آغا با تورات کی حلالو دا الله پا دین که با آغا حلالو نو تاسو با حرام گرنه که حلال وی مون با حرام گرنه خواه وی چی دا الله تعالی پا دین که با یو شی حلالو او ستاسو مولیانو پیرانو با ویل چی دا شی حرام دی اگر که دا الله تعالی پا دین و پا قانون که با آغا حلالو تاسو بس کول وی مون با حرام گرنه زکا غو برا تویل دا غو نه مونږه خوانه شو کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تلک عبادتهم بس دق عبادت دی د دیو جنا دغه کې مونږه ترجمه د شکو اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله د یهود او نصارو جوړ کړي او د خپل مولیان او د خپل پیرانو نه اربابا اختیارمند شریعت او د قانون د جوړولو من دون الله سوا د الله تعالی نه اس کته دا مانو کی چې خدایان نو خودی خودی ته وی خلق په پختو کې عام چې دغه عبادت کوي نو هغه خو ته په بل روایت کې ول ته کې مونږ وضاحت وکړو لم یکونو یصلون لهم دیو له منځونه نه وکړي دیو ته د دیو دغه په نوم باندې روجی نه ویني ولی بلکې دغه قانون او دغه نظام منلې نو په تلک عبادتهم نبی اسلام ته دغه عبادت دی بس اوس مونږ موضوع په دې ده کې زمونږ نورانه ده چې په هر ځای کې د عبادت معنی راځي، بس مونږ وایو دغه معنی کو چې متبادر الی ذهن دا راځي چې مونستی مراد ده، یا تی روجه مراد ده، یا تی زکات مراد ده، یا د هغې په نوم باندې نظر نیاز مراد ده. هلته کې دا معنی وکه اربابن اختیارمند د قانون او د نظام د جوړولو، اختیارمند د شریعت د جوړولو، د الله د قانون په مقابله کې د بل آئین د جوړولو اختیار یې ورته ورکړی. نبی علیہ السلام ته بس دقه عبادت دی، تاسو له خصم عبادت کړی دی. نو دې ته ویل کېږي توحید فی شرع، توحید توحید التشریع، توحید فی الحکم، یا توحید فی التحلیل والتحریم. دا موضوع باندې وزن کړوي، دا نه چې صرف په درس کې کم طلبه کرام یا علما کرام چې زموږ آواز اوري نو هغه ته دا درخواست دې موضوع باندې ځان وکړوي. دا خود روجی درس دی، اوس په دو میاشتو کې به قرآن څه ویل شي. خدا صرف مونږ ځان درې قرآن سره عادت کو، نور دا دو میاشتو کې قرآن نه ویل کی، دو کالو کې نه ویل کی. دا چې په وضاحت سره او په پوره تفصیل سره دا وی خو دومره ده چې هغه موضوعات پکې سړی ته معلوم شي چې دا موضوعات د کتلو دي، په دې باندې مؤمنان مسلمانان پوهه کول غواړي. نو دا د توحید مختصر چې دی اقسام شوله. نو یو په مقاصد مهمو کې توحید د الله تعالی او بیا د توحید اقسام ډیر په اختصار سره. تاسو په کتابونو کې یو موضوع ویلی ده، وای ان الاشیاء تعرفو بی ازدادها و بزدها تتبین الاشیاء. دا تسویل کتابونو کې نه. نو د توحید په مقابله کې شرک دی، اوس راځئ لږ وضاحت دا غی کو په اختصار سره. شرک څه ته ویلی کیږي؟ شرک ویلی کیږي اثبات و شریک للہ تعالی، اثبات و شریک للہ تعالی. امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ په مفردات القرآن کې دغه ذکر کړی دی، اثبات و شریک للہ تعالی، د الله تعالی سره بل څوک برخدار ګرځول. دغه سی علماء تعریف کړی دی شرک، وای شرک څه ته ویلای کیږي؟ وای ان الشرک ان يعتقد الصفه المختصه به تعالى في غيره، ان يعتقد الصفه المختصه به تعالى في غيره. د الله تعالی چې کوم مخصوص صفات نو داغي مخصوص صفات عقیده ساتل د الله تعالی نه علاوه د بل چا په باره کې، ان يعتقد الصفة المختصة به تعالى في غيره. دا الله نه، دا الله چې کوم مختص صفات دي نو دا الله تعالی نه علاوه هغه د بل چا لپاره ومني، بس دې ته ویل کیږي شرک. علامه طبطزانی رحمت الله علیه ذکر کړی دي، هغه وای وای الاشراك هو اثبات الشريك في الالوهيه، د الله سره په الوهیت کې، د الله تعالی سره په حاجت رواوی کې، په عبادت کې وغیرہ وغیرہ. ورسته تفصیل لازم چې څومره اقسام دي، بس دغه ته ویل کېږي شرک. اعظم اقسام شرک، د شرک د اقسام او قسمونه غټ غټ په اختصار سره ویوایو. شرک اولاً په دو قسمه دی، یو شرک اعتقادی دی او دویم شرک فعلی دی. شرک اعتقادی دی ته ویل کیږي چې یو کس په زړه کې دا عقیده وساتي د خوف، د رجا او د تعظیم د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره، د خوف عقیده، د خشیت، د رجا، د امید، د تعظیم. شرک اعتقادی د لفظ نه خطاس په خپل پویږي په دی باندې کنه چې دا عقیده او ساتي په زړه کې دا خبره، خوف دی، رجا ده، امید دی، تعظیم دی، دا د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره او ساتي، دې ته وی شرک اعتقادی. بیا شرک اعتقادی په څلور قسم باندې دی، یو دی شرک په علم، دویم شرک په تصرف یا شرک فی الاختیار، او دریم شرک فی الدعاء، او دریم شرک فی العبادت. دا سلور اقسام دی، دا کم نس کم چې دا تستیا دی. د شرک تعریف بیا د شرک اقسام لولی اقسام، یو شرک اعتقادی دے او دویم شرک فعلی دے. شرک اعتقادی بیا سلور قسم دے، شرک پی العلم، شرک پی تصرف، یا شرک پی الاختیارات، مختلف الفاظ علماء ذکر کری دی. او دریم شرک پی الدعا، او سلورم شرک پی العبادت. نو شرک پی العلم مانی خبویے گئی کنا، شرک پی العلم دی تو لیکی گی ای یعتقدا ان غیره تعالی یعلم الغیبا ويعلم بجميع ما كان وما يكون، بس داد شرك في العلم تعريف شو، وهو أن يعتقد أن غيره تعالى يعلم الغيب ويعلم بجميع ما كان وما يكون، بس تقت ولكي شرك في العلم. شرك في العلم دي تولكي شي وسوك دا عقيدة وساتي شي دا الله تعالى على وابل سوك غيب باني فويجي پما کان او پما یکون وانی پویگی ما کان مخ کی چس تیر شوی دی پدی دنیا کی او ما یکون تراتلن کی حالات ونم د الله تعالی نه علاوه بل سو پویگی خدا بغیر د اسبابونه، بس دغه تو لیکیگی شرک دی تو شرک په علم. تازه یو سو آیاتونه بر دې پر ذکر کو، قران کریم کی الله تعالی د دې ذکر کړی دی. یو سو آیاتونه ولیکه ځان سره، سورة حشر دو اشتم آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادتی هو الرحمن الرحیم، پٹو بخکارا بانی اللہ تعالیٰ عالم دے، دا پٹو بخکارا دا پنسبت دا انسان بانی دیکھا الدہ کی امنگوائیو پا درس کی، اللہ تعالیٰ پویگی پٹو بانی آغا پٹ چی آغا دا انسان نپٹ دی، او اللہ تعالیٰ پا حق سبانی ہم پوئیگی چا غا انسان تخکار دی. اللہ تدوانا یو شے دیکھا دا پٹ چی منگوائی دا پا نسبت دا انسان من. سورة الحشر دو اشتم آیات کی دغسی اوگر سورة الانعام درہم نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اللہ تعالیٰ استاسو پخکاراو باندی او استاسو پپٹو باندی پوئی گی. دغسی سور حجر ولی کی سلی رشتم نمبر آیات کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَآخِرِينَ، مخکینی او رستنی اللہ تعالیٰ تمعلوم دی. دغسی ولی کی سورة الرعد کی براشی اتم آیات کی نہم آیات کی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شین عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر بی، بس اللہ تعالیٰ فریبن عالم نے. سورة الرعد اتم نمبر آیات، نہم نمبر آیات، لسم نمبر آیات، ټول مسله دا الله تعالی عالم دی په پټو باندې پخکارو باندې پزمکه او پاسمان کې یسه دی الله تعالی پاغي باندې پويږي. سورې بقره درې دېرشم نمبر آیت وګورئ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، د زمکه او د اسمان په پټو کارو باندې الله تعالی پوي دی. دغسی سورة الانعام، سورة الانعام لسم پنځه پنځوسم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، دا غیب چابیانی اللہ تعالیٰ چاہتا ندی ورکڑی. دی سر دا بلا موضوع سولی کئے کلا اللہ تعالیٰ نفی دا علم الغیب کئی دا مخلوقنا، اگور ملائک ملائک پغی و بانی نفوئی گی. سورة البقرات دو درشم نمبر آیت تولی کی قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم، دغسی پیغمبران پغی و بانی نفوئی گی. سورة الانعام ولی کی یو سلنہم نمبر آیت یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالو لا علم لنا انکا انت علام الغیوب، پیغمبران هم په غیب باندې نه پوهیږي، نو ملائک نه پوهیږي، پیغمبران نه پوهیږي، نو ګورئ پیریان هم په غیب باندې نه پوهیږي، سورة سبا سور لسمایت گوری فلما خر تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین دغم پا غیب بانی نفوی اے آخرنی ٹاپا پی ولگا ہوئی بس بیاتی تیر شینور طول مخلوق پا غیب بانی نفوی گی سورة النملو گوری پیندش پیتم نمبر آیت قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون پزمکی و پاسمان کی چی ہر سوک دی کدا ملائک دا اللہ تعالی دی کدا پیغمبران دی کہ انسانان دی کہ پیریان دی کہ اولیاء دی دا ٹول پا غیب بانی نپوئی گی مساخرہ خبر دا شو ملائک نپوئی گی دا جدا ذکر شو اللہ پا غیب بانی پوئی گی اول داغی اس بات شو پا قرآن کی بیا نہ پھر غیر اللہ نہ نو ملائک پہ غیب بانی نہ پوئے گی داغیر پارزان لا آیات نو بیا انبیاء علیہ السلام پہ نہ پوئے گی داغیر پارزان لا آیات نو پیریان پہ نہ پوئے گی داغیر پارزان لا آیات اے خلنڈ دا چی ٹول مخلوق پہ غیب بانی نہ پوئے گی اس خبر خلاص شو دویم قسم راش شرک پہ تصرف شرک پہ تصرف بانی پوئے گئی دا زمکی او دا آسمان اختیارات او دا غی تصرفات دا دا اللہ تعالی سر دی دیکی دا اللہ تعالی سر بل سوک شریک نشتا دے اللہ تعالی پا دی بانی رد کردے دی چی دا غیر اللہ دا پار دا ثابت ندی اگو رئی سورة البقرہ یو سلشپک بندو سم نمر آیت کی براشی انا للہ و انا الیہ راجعون منگا ٹول دا اللہ یو دا اللہ تعالی پا اختیار کیوں اور اللہ تعالی تا ورزو نو گوری دا سورة البقرہ یو سل پن لسم نمبر آیت کی وللہ المشرق والمغرب فاینما تولو فثم وجہ اللہ دا مشرق و دا مغرب اختیار دا اللہ تعالی سر دے لک بسی خبر شئی دا خود مشرق و دا مغرب خبر شولا سورة الامران گوری یو سل نہم نمبر آیت کی اللہ تعالی وجی مشرق و مغرب خلاص کے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور د زمکی او د اسمان ټول اختیارات د الله تعالی سره دي د دې اختیارات بل چلند دی ورکړي نو بیا په اسمان کې وګورئ ملائک دي بیا د اسمان و درول دي نور دي سپوږمۍ د ستوري دي وغیرہ وغیرہ باران و راول دي وریځ راوستل دي لری کول دي واور او گلې و راول دي د اسمان د طرف نه عذاب راوستل دي رحمتونه راوول دي بس وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض د زمکی او د اسمان ټول اختیارات د الله تعالی سره دي دای بل چاتن دی ورکړي دا اوس یو ګورې سورې آل عمران شپږشتم نمبر آیات کې قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سورہ آل عمران شپږشتم آیات کی بس دا اللہ تعالیٰ دسی ٹاپی لگولی دی چر دین اولان نبی کے بل سے نشترے دا یو آیات بلو گو رے بیاو بس کو سورة الاعراف سلور پندوسم نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین الا له الخلق والامر دا پیدا کولو اختیارات او نور طول دا حکمت اختیارات دا اللہ تعالیٰ سر دی دا اللہ تعالیٰ چرن دی ورکڑی اس راشی نفی دا تصرف دا مخلوق نا اللہ تعالیٰ کل دا نفی کئی سورة المائدہ یو سلو اختم نمبر آیت کی براشی وما یرد اللہ فتنتو فلم تملک له من اللہ شیئا کچھا تا اللہ تعالیٰ عذاب ورکولو غاڑی نو بل سو کیتی نشی داری کولے ندی اختیار دا اللہ نعلا ولو بل چا سر نشتا دے سورة الاعراف یو سلاتات یا نمبر آیات قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیارات نہ لری ہاں اگر سکیگی چی اللہ تعالی یو غواڑی اگر کسرا غی نبی علیہ السلام تی ویل کنا گا مشہور حدیث تے وی ما شاء اللہ و شیعتا اگر سکیگی چی اللہ یو غواڑی یو تا یو غواڑی وی پا اللہ دا پتا دنو پختو کی خلق درسی ہوئی دا به ان شاء الله په خپل ځای کې کله چې دا موضوع راغله له قران کریم کې هلته به چیرو بیا وای په الله اسپارم او په تا اسپارم نہ دا ډیر غلط کلمات دی. نبی علیہ السلام هغه ته وی لقد جعلتنی للہ ندن تا خود دا اللہ تعالی سر شریک لما قلت ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. دا سوایا اغا سا کیگی چا اللہ او غواڑی او چا اللہ نا غواڑی نو اغا نا کیگی دسی عقیدہ وساتا دا تسوی چا پتا بانی او پا اللہ بانی دسی مو آیا ندیده که اللہ تعالی وی قل لا اے پیغمبر او تو ایلا املکو لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ مگر اغا سا کیگی چا اللہ تعالی او غواڑی. دغسی سوره رعد وګورئ شپاړسم آیات کی قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضر. تاسو چې د الله نه علاوه نور څوک واکداران ګڼلی دي نو هغه د نفع او د نقصان اختیار نه لري. دا چې قرآن ګورئ دسی دا قرآن ته ډک دی دا مش نمونه خروار یو سو آیاتونه چې سره تاسو په دې باندې پوه شئ د موضوع باندې نور هلته کې نفی د شرک په تصرف دا مونږ وایو نفی د شرک په عبادت دا دا دا ټول وضاحت به راځي. دریم قسم شرک په دعا. شرک په دعا دی ته ویل کیږي چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک په حاجاتو کې بغیر د اسبابونه راوغواړي د هغې نه حاجات وغواړي بغیر د اسبابونه. ښه دا خبر میں اوکلا ما تخت الاسباب کو صحیح دے کنا یو چا تا آواز کی نو پا اسباب بنی اغا صحیح دے دا چان یو حاجت غاڑی دا اسباب تحت نو اغا صحیح دا ما سر کومک وکا امداد وکا دا پیٹ را سر پور تکا وغیرہ وغیرہ. او خود اسباب نا لان دی خبر دا غنا او گوری قرآن کریم کی اللہ تعالی دا دی ذکر کرے دے یو دعا دا خاص دا پا اللہ تعالیٰ پسی دا اللہ نبی غواری سورة الاعراف گو رئی پندو پندو سمایات کی ادعو ربکم تضرعا و خفیا انہو لا يحب المعتدین پندو پندو سم سورة الاعراف دغسی دغ سورة الاعراف دو سو پندو آیات کی براشی وذکر ربکا فی نفسکا تضرعا و خیفا دغسی اوگوری سورة الاعراف هم دق سورة یو سلاتی آئیم آیات کی براشی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا دا اللہ خیست نمون دینو دا اللہ تعالی دا نمونو پا وسیلہ بانی دا اللہ تعالی نا دعا غوڑی دا وسیلہ میوی اللہ خواہ وسیلہ دقی توی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دا اللہ تعالی خیست نمون دی فَدْعُوهُ بِهَا دا اللہ تعالی نا دعا غوڑی پا وسیلہ دا نمونو دا اللہ تعالی بانی بس دق شرعی وسیلہ دا دا خپل ځای باندې راځي وابتغوا الیه الوسیله هغه ځای کې بیا وضاحت سي چې شرعي وسیلې کوم دي او باطلي وسیلې کوم دي بیا پکې شرکی کوم دي او د بدعاتو پکې کوم دي خپل ځای باندې بدار راځي. الله تعالی بیا ډېرې فتوی لګولې دي په هغه چا باندې چې د غیر الله نه خپل حاجات غواړي هغې ته وایي احکام متفرعه په دعا دا غیر اللہ باننی. اسی او دو دری تذکر کوم چی پوئے شئی پی قرآن کریم کی ودا غرازی دا اللہ تعالی نا چی علاوہ دا بلچانا دعا غواری اللہ تعالی اگی تا ظالم ویلے دے دا ظالم دے. اگو ریسور یونس کی براشی یو سلش پگم نمبر آیات کی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَزُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ دا اللہ نہ علاوہ بل چانہ حاجات مغوڑا کنا تو ظالم شی نو کلا اللہ تعالی دا زلال بعید دے سڑیا دا گمراہ سڑے دے. وګورئ سورہ حج کے وراشی دولسم آیات کے اللہ تعالی وی يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد دا اللہ نہ چ علاوہ دا بل چانہ حاجات واڑی نو دا پ گمراہی کرے دا زلال بعید. واخرنے پتو پی اللہ تعالی لگئی دو کوپر او دو مشرک دا سڑے کافر دے. او گو سورۃ الرعد سوار لسم آیات کی براشی والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافرين نشاره شردی تچی د الله نه علاوه د بل شان دعا غواړي نو دا کافر دی. نو کله الله تعالی وی چې دا مشرک دی وګورئ سورې فاتور کې براشي سور لسم نمبر آیات کې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم نزل لك الشرك كمره وان تدعوهم بس دغه شرک شرک شو دا مشرک دی. څلورم قسم دی شرک په عبادت. نو شرک په عبادت باندې پوهیږي چې دا عبادت څومره اقسام دي. مخکې د هغې وضاحت مونږ ذکر کړ، هغه بندگی او تعظیم چې د زړه سره تعلق ساتي، هغه بندگی چې هغه تعلق ساتي د قوتونو د بدن د انسان سره، او یا تعلق ساتي د مال سره، بس دغه د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره تکي، نو دغې ته وایي شرک په عبادت. سورة البقرة یوشتم آیات کی براشی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. گوری دغه دې کې ترجمه دي کوي خا قران کریم کې دا په سوونو زل راضی ده یا ایها الناس یا اعبدوا دا الفاظ کوم دې کراشی یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره اے قوم زما بندگی خاص کئ د الله تعالی د پاره، نشتر استاز د پاره د حاجاتو پر کون کې سوا د الله تعالی نه. کدس ترجمه مونږ کړل ډیر دی کې روان بیا اعتراض راځي، بعضی مشرکانو د الله بندگیم کوله نو د غیر الله بندگیم کوله. نو تاسو شوای چی یا ایها الناس اعبدوا اے ان اے خلکو د الله بندگی کوئ، مشرک وای خدای الله بندگی کوم. نو په هر ځای کې قرآن کې دا خپل جب په صحیح ترجمه باندې زده عادت کیا بیا ورته مشکل ختمی. یا ایها الناس اعبدوا اے خلکو بندگی خاص کئ د رب اغه ذات چې تاسو پیدا کړی یا اوس اغه خلک پیدا کړی دي چې تاسو نه مخکې دي، بندگی خاص کئ د غره پاره ته خو کې خو بل سره هم شریک کئ. دا طاغوتیان به چې مونږ خدای الله بندگی کوو، تاسو مونږ څنګه مشرکان وای؟ نو مونږ ته وای چې بندگی خاص کئ د الله د پاره، نو په منځ کې خو ته د الله تعالی بندی خو، لیکن په توحید په حکم کې یا په توحید په تشریع کې یا په توحید په تحلیل و تحریم کې بیا د غیر الله بندی بیا مشرکی پاږي کې. نو اعبدوا ربکم معنا بندگی خاص کئ د رب د پاره. قرآن کې هر ځای کې ودا ترجمه کوي، بس دا سوالات او بیا دا ورمن ناراضي مشکل دغه دی چې استمویل. نو کله الله رب العالمین بیا احکام تفریعا په عبادت باندې، شرک په عبادت باندې، کله الله تعالی وی چې عبادت د غیر الله کو پر دی، سورې کهف کې وراشي یو سل دویم نمبر آیات کې افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. عبادت د غیر الله کو پر دی، سورې کهف یو سل دویم نمبر آیات. کله الله تعالی ذکر کوي چې عبادت د غیر الله دا خو جهل دی، در جاهلانو کار دی. سورې زمر کې براشي سلور شپیتم نمبر آیات کې قل افغیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون. کله الله تعالی ذکر کوي چې دا غیر الله عبادت دا سبب د عذاب علیم دی، وګورئ سورې یهود کې براشي شپږشتم نمبر آیات کې الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. کله الله نه علاوه د بل چا بندگی موکلله سخ عذاب برته ملاوشي. الیم په معنا د مؤلم سره قران کې عموما دا استعمالي الته کې مونږ را تفسیر حواله برته وایو، دردون کې عذاب. نو یو شرک اعتقادي دا غي وضاحت او تفصیل بیان شو. دویم قسم شرک فعلی چې هغه تعلق ساتي د عمل سره، شرک فعلی د کار او د عمل سره هغه تعلق ساتي. بیا علماء ذکر کړی دي شرک فعلی دا په دو قسمه دی، یو ته ویل کیږي تحریمات العباد. کله کله به تاسو تفسیرونو کې داسې نه یې، یا استادان به ورته وایي تحریمات المشرکین. تحریمات العباد دی ته ویل کیږي، یا دا بیا موقت دی مقید دی او یا غیر مقید دی. بعضی تحریمات العباد اغه دی چې د یو خاص سیس سره هغه متعلق دی مقید دا شی حرام دی او دا نه دی حرام یا مقید معنی دار شی دا شی پدیزه کې حرام دی او پدیزه کې بیا نه دی حرام مقید دی د یو مکان سره یا د یو سیس سره یا مطلق دی بس نو تحریمات العباد یو شی الله تعالی حلال کړی دی او تا هغه حرام ګڼي اسی مثال ورته زویم پا مقبره کی اخکار کول دو خبری و توکم دیکی اصلا جو بیا چر در پقهو پا در فقی با کتابون کیوی نی بیاو چو مولی سب داویلی و دی فقی با کتاب کی داری پا مقبره کی اخکار نکول دا پا دی خاطر باندی چی دا مقبره دا دا قبرونو دا احترام پا خاطر باندی دا نکی دی قبرونو باندی با و گرزمانو دا غین خدار چی پا دی گرزمانو چی دا اخکار اونکم خدا دا بهتر خبره مای کا مقبره کې ګرځي او په قبرون د پاتہ خوغه بیا نه دسی خو لیکنا په مقبره کې ښکار نه کوما من خوف الاموات بیا را باندې د مړی د شپې کټ چا پیر دغه کوي او الټکی روان نه یادا چې دا د پلانی بابا په نوم باندې دا مرغۍ نظر دی و غیره و غیره دا پلانی بابا حرام کړی دی د تحریمات العباد وی دا بیا سره د کفر او شرک دی تحریمات العباد نذاب قران کریم کې راځي تحریمات العباد کوم شی چې الله تعالی حلال کړی دی نو هغه محرم وای د ځان نه وګورئ سورۃ البقره کې راشي یو سل اتش پیتم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا هغه دیکھ مونږ دا ترجمه کوخه یا ایها الناس کلوا ای خلکو د خوراک د پاره حلال غنی عقیده د حلت ساتي حرام هم غنی بلکی عقیده د حلال والی و ساتي ای عقیده و ساته کبه خوری او کنه خوری اوستا خوخه خو حرام هم غنه نه معنا ده دغه سوره بقره یو سل دو او یم نمبر آیات کې وګورئ یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم التکیم دغه سری یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات خوری د پاک هغه سن چې الله تعالی تاسو ته درکړی دی حلال دی حرام مه ګڼی نو دې ته ولیکي کی تحریمات العباد باندې به الله تعالی رد کړي وګورئ قران کې مشرکانو چې رضان نه تحریمات جوړ کړی هغه ته وګورئ چ الله تعالی پاغه باندې رد کړي سورۃ المائده سلورم نمبر آیات کې براشي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون بحيرة وسائبة وسيلة حام وغيرها ما جعل الله دا الله تعالی د دې مبارکې د حرمت یو حکم نه کړي ما جعل الله ندی الله تعالی حرام کړی دا نه پاغي باندې سورلی کول وغیرہ دا نه دی کړی دغه سی وګورئ سورۃ الانعام کې براشي یو سل اته دیرشم نمبر آیات کې اغه د ځان نه مفتیان جوړ کړیو وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم بس وی دا غوخه حرام ده دا حلال ده دا فصل چری دا په نوم د بابا باندې ده دا زمونګه د پاره حلال دی دا حرام دی الله تعالی وی دا په الله باندې دروغ جوړی الله تعالی پرې باندې رد کړي او الله تعالی چې ابطال د تحریمات العباد کوي دا یو آیات وګورئ بسته سورۃ المائده وګورئ او اتیا نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين کم شی الله تعالی حلال کړی دی ولی حرام غنی دسم کوي نو دا شو تحریمات العباد یا تحریمات المشرکین د دې په مقابله کې دي تحریمات الله دا و سریات ساتي ښا یہ اے مومنان و مسلمانان و کمشے چی اللہ تعالی حرام کرے دے اگا حرام او گنے او دغا عین توحید اللہ تعالی دے اگا سا شور دی پا مقابل کی چی تحریمات العباد تحریمات المشرکین شو چی اگا شرک شو نو تحریمات اللہ حرام گرن دا سا شو عین توحید شو دا الله تعالی حرام حرام گنل بس دغ عین توحید د الله تعالی شو. بس یو مثال به ذکر کو د غیر پر قران کریم کې وګورئ سورۃ المائدہ کی براشی پنځه نوی نمبر آیات کی او سلور نوی نمبر آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی. اللہ تعالی چی خپل تحریمات ذکر کئی، غیر محل صیدی وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، چی کله په حالت د احرام کې نخکار مکوئی، اس دا اللہ تعالی د باندې حرام کړی دی په حالت د احرام کې نخکار مکوا، بس دا چې اوس او معنا بس دغه عین ایمان شو، دغه عین توحید د الله تعالی شو. نو شرک فعلی یو تحریمات العباد شول، او دویم قسم علما مفسرین ذکر کړی دی نیازات المشرکین، دویم قسم د شرک فعلی نیازات المشرکین، چې د غیر الله په نوم باندې نظر وکي د خپلو معبودانو باطلو دفاره، هغې ته ویل کیږي نیازات المشرکین، یا به الفاظ دیگر نظور العباد هغې ته ویل کیږي د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر نیاز کول، د هغې په نوم باندې منختی کول. وګورئ د دې په مقابله کې سری نیازات الله یا نظور الله، دا الله په نوم باندې نظر کول ناغا عین عبادت دی، هغه عین توحید د الله تعالی دی. وګورئ سورۃ المائده دریم نمبر آیت کې وګورئ، وما اوهل لغیر الله به وما ذبح على النسب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. نو نیازات المشرکین ذلكم فسق، هغه دې کې معنی څه کوي؟ ذلكم فسق معنی دار چی دا کارونه کول دا وتل دی د دین د الله تعالی نه، دا د الله د دین نه پیزان ویستا لړلی کوپر ته پیور رسیدلی، ذالکم فسقن الته کی دا غمانه دا وتل دی د الله تعالی د دین نه. اکثر معنا کوي خلک ذالکم فسقن نو بس دغه فسق دی. یو استاد او شاګرد ته دغه سبق وای ویلا بودا ویلا نشته اخلاصه، نو بوده ای بوده، نو شاګرد ته ویل کو استاد څنګه بوده، نو خو بوده کنه په دې باندې ورسره جګړه شو، ویلا نشته اخلاصه نو بوده، نو بیا چې بوده نو شاګرد ته څنګه بوده، خو دغه سی بوده کنه زه ته هم دغه سی بوده. نو ذالکم فسق، نو فسق خو عربی ده، تو یا ذالکم دغه کارونه فسقن فسق دی، نو خو فسق دی نو څه فسق څه معنی ده؟ فسق خو عربي ده، زه خو دې ته ناسم چیز دی کوم چې دا څه معنی لري. نو ذالکم دغه مخکې کارونه کول فسقن دا وتل دی د دین د الله تعالی نه، په دې کارونو باندې مؤمن مسلمان د الله تعالی د دین نه وځي، دغه معنی شول. بیا یو فسق کلی دی او یو فسق جزئی دی، هغه په خپل ځای باندې راشي. فسق کلی دا کوپر دی او فسق جزئی هغه د ایمان سره جمع کیږي. لکه چې مثال په تور باندې یو سړی ګیره او خروال دا فاسق پاجر دی، خدا کافر نه دی، دا فسق جزئی دی، دا په خپل ځای باندې ان شاء الله راضي. دغه سی وګورئ سورۃ الانعام کې وګورئ، یو دا یو نیمه خبره کومه د سور ترغیب په خاطر باندې چې قرآن صحیح زده کوي، قرآن ته وخت ورکوي، او علماو له پکار دي چې ځان پرې قرآن وکړي، په دې باندې طلبا پوهه کی. نو دا خود الله تعالی کتاب دے، څومره چې ځان پی وکړه او دا عبادت دے، الله تعالی له پی اجر او ثواب درکې. دغه سی وګورې سورۃ الانعام یو سل شپږ دیرشم آیات کې، یو سل و دیرشم آیات کې الله تعالی ذکر کوي، وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نیازات دا نزور العباد شو کنه، یا نیازات المشرکین شل کنه، وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، دا شریکان په نوم باندې شل. دا سی وګورئ دا ودر شم کې بیا سی وګورئ، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. د خپلو معبودانو په نوم باندې خپل اولاد نظر کول، اگر پخپل ځای باندې راځي قتلول درې قسم دی بیا نو دا الله تعالی رد کړی دی. نو اول په مقاصد او مهمه او د قران کریم کې توحید د الله تعالی او داغی اقسام داغی د توحید په مقابله کې شرک داغی تعریف شرک اولن په دو قسمه شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی بیا د شرک اعتقادی سلور اقسام او د شرک فعلی دو قسمونه دا په تفصیل سره ذکر شول. د دې سره متعلقه یو مسله ده کوي په اختصار سره دا مشرکان و اقسام انواع المشرکین سلور اقسام د مشرکان و الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کړی دي. یو مشرکین بالعباد الصالحین چې دا الله تعالی نیکان بندگان دا الله تعالی سره شریکان کړی وو. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سورة توبة درشم نمبر آیت کی براشی. دویم قسم مشرکین بالملائک چی دا اللہ تعالی ملائکی دا اللہ تعالی سر شرکان کری ہوں اغیبان با اللہ تعالی رد کئی پا قرآن کریم کی نو اللہ تعالی با دا ملائکو عجز کلا بیانی وګورئ دا براشی سورې زخرف نن لسم آیات وګورئ. وجعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون. او الله تعالی بعجز د ملائکه بیانې سورۃ الانبیاء وګورئ شپږشتم نمبر آیات. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعملون. دا شپږشتم او ویشتم د سورۃ الانبیاء. دریم قسم د مشرکان او مشرکین بالجن هغه مشرکان چې پیریان د الله تعالی سره شریکان کړی دې زمانہ کې مدشته دي د مشرک د جناتو په باره کې ډېرې عجیبه عقیدې ساتي. وګورئ سورې سبا کې وراشي قالوا سورة سبا یو سلو اختم نمبر آیت کی. قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. نو کله به الله تعالی د جناتو عجز به الله تعالی بیانای. وګورئ سورة سواد کې وراشي شپږ دیرشم و دیرشم اته دیرشم کې. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. سليمان عليه السلام تللي دخوا عجز دي سوك چه دا عبادت حق دارين واغا سوك تللي شي بزنجرون بان دي. نو سليمان عليه السلام خود يو بزنجرون بان تللي و او دغه سي سورې سبا کې به عجز راشي د پیریانو. سوار لسم آیات کې فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سورې سبا سوار لسم آیات کې راشي پیریانو یو په غیب باندې نه پوهیږي. دا خود خلکو عقیده داسې جوړی شوی دی هغه په خپل وي موږ په غیب باندې نه پوهیږي. سلورم قسم مشرکین بالکواکب اللہ پاغی بن رد کیا. سورۃ الانعام وګورئ شپږ او یایم نمبر آیات کی. فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. اللہ تعالی پاغی بن رد کیا نو کله اللہ تعالی برد سکی چی مړه دا نور اوس وګمئ دا خود الله تعالی د حکم تابع دي دا الله تعالی مسخر دي. سوره یاسین وګورئ سوره یاسین اته دیرشم او نه دیرشم آیات او دا شی سلو ختم آیات. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. دا چې دا نور راخیږي او پناه کیږي. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يصبحون دا خدا الله تعالى انتظام دي دا خدا الله تعالى فنظام كي أولي راولي دا دي عبادت مكوي دا سلور قسم دو مشرکانو ذکر شل دا یو ٹکے باسر بلز دا کیا پا قرآن کریم کی چھے مخاسمہ کی گی دا سلور پرقو سرا بیان دا پرقو اربعو چھے قرآن ذکر کری دا غی سرا مخاسمہ یو با دا مشرکانو ذکر دیر کی گی دا غی پا عقیدو بانی با اللہ تعالی رد کیا او دوی منافقان با ذکر کی گی دا غی سر با اللہ تعالی مخاسمہ کی دا غی پا منافقت بانی ورد کی دا غی قباحتونا او دا غی ارامی توبونا با اللہ تعالی ذکر کی دا منافقان او در مدل اغا یہودیان دی اللہ تعالی پا غی بانی رد کی دا غی قباحتونا دا و اللہ تعالی بیانی بیخ کندی کی اللہ تعالی دا غی او سلورم نسوارا دی دے دے بانے بس پا اختصار سرمونگا دا خبری جی کرکو کنوز دا یو موضوع پکی اعمال المشرکین او عقائد المشرکین پی القرآن دا دس یو موضوع دا چی دارا اس پڑو یو رس درس پا دے بانے کی دا مشرکان و عقیدہ پا قرآن کی سنگا جی کر شوی دا نو پا نظام عالم تکوینی کی دا مکی مشرکان موحدینو سنگا عجیب خبر دی وکلا دا پا نظام عالمی تکوینی کی دا مکی مشرکان هم موحدینو دا پا یوزے بان انشاءاللہ دا موضوع چیرو دا استلابز دا کوئی خامخا نظام عالمی تکوینی دی او نظام عالمی تشریعی دی نظام عالمی تکوینی چکے اللہ تعالی انسان پاغی بان مکلف ندے اللہ تعالی کئی پا کلمی دا کن سرا پا قبر قیامت کی تپاغی بند استان داغی متعلقات تپوس نشتہ دیں جنت یا جہنم تتلل داغی بانی بنا ندی تپوس دن نشتہ دیں اس سار نور راخی جو ماخام پنا کی دشپی سپوگمی راخی جی اور اس کے رنا دا دشپی تیار دا سوک مری سوک جندے کی گی پیدا کی گی کل شین دے کل باران دے سوک غریب دے سوک مالدار دے چال اللہ اولاد ورکی چال نورکی سوک سپین دے سوک تور دے سوک پا بدن ما نغٹ دے سوک وڑو کے رے سوک جاہل دے سوک عالم دے کل اللہ تعالیٰ سپر لے راولی نو کل خزان راولی کل اوڑے دے کل جمع دے کل گرمی دا کل یخنی دا اس دی توی نظام عالمی تکوینی دیکھ زمون سکار دے خدا اللہ تعالیٰ کی پا دیر طول کارونو کی دمکی مشرکان موحدینو سو پکی موحدین تا سبو چی دا خبر خو دس پی وایه نه دزلنه چی دا بدسی کنه وای قرآن پا دی بانی گوا دی قرآن کی دا غی عقاید جکر شوی دی قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر پس یقولون اللہ وی منگا دوم رغت کافر نوی چی دا نمنو کتو توی چی ولئن سالتا من خلق السماوات والارض زمک و اسمان چا پیدا کری دی تبلیغیان حضرات چی کم بیان کئی در طول آگو تا معلوم خدای مبخا خبر بان پوش ولی تبلیغیان حضرات در نظام عالمی تکوینی بیان کردیر بخط طریقے بانی کئی داد اللہ تعالی توحید بیان ای خوا وی داوان چا پیدا کری دا اللہ دا پانی بکی چا پیدا کری دی اللہ دا سیلی چی پرا شیلی سلقی گی دا سو کوی دا اللہ د دینه چې دا پانه را غورځيږي دا چې څوک را غورځوي دا الله وي دا نور څوک راخېږي الله دا ځمکه چا پیدا کړی دا الله اسمان دا ټول تبلیغان حضرت دا بیان کوي کنه دا بیان قرآن په وضاحت سره بیان کړی دی چې دا بیان د مکی مشرکانو ټولو ته معلوم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نو ځمکه او اسمان چا پیدا کړی دی الله او پس یقولون د صفه تاکید سره وایي کنه چې خصم اما یملک السما والابصار دا غوګونه د لچا پیدا کړی د سترګې وای دومره خوټ کاپیرم نه دا الله پیدا کړی مای او دا سی او مای یخرج الحی من المیت دا ژوند کول او مړ کول څوک کوي وای دا الله تعالی کوي یو خبره سره بیان منل وای دوباره پیدا کول چیرې دی کی بیا دا مشکلات خدای منل دا نظام نواسی مرته ویل چې دا ترقی صرف ذکر کو نور چې دا غر نور پیسې نه ذکر کو بیا د مشرکان او اعمال چې کوم په احادیث کې ذکر شو دي علماو د سیرت ذکر کړی دي غټي غټي ګریه وي او بیت الله کې بيداننه ابو جهل چې په بیت الله کې بيداننه اعتکاف کاوه او هغه به چې اعتکاف کاو نو بیا به دا غوړ څه نه استعمالول، غوړځي به نه استعمالول. زه چې اعتکاف ته ناست یم چې زما خواهشات ختم شي او زه د الله سره تعلق جوړ کړم، او په غوړځو باندې، په غوښو باندې، او په دې غوړو زیړو باندې خواهشات د انسان راپارېږي، دا زه نشم کولی. او د مکې مشرکانو په جاهلیت کې داسې کړی وه چې د طواف د پاره د شپې د ښځو لپاره مقرر کړی وه، ورځې د سړو لپاره مقرر کړی وه. وایي دومره دلګان او د اوسان نه وي چې سړی او ښځې به یو ځای ګرځي، وایي دا نشو کولی، وایي دا زموږ غیرت نه برداشت کوي. او بیا به یو لاس به شاته ایښودی په عورت، وایي به مخ ته ایښودی، هغو په لغړه باندې دغه کوه طواف کوه، او په لغړه باندې بیا ولې کوه؟ وایي دا مونږ الله دپاره طواف کوو، په دې جامو کې مونږ ګناهونه کړي دي چې الله ته په پاکه طواف وکړو، اگر که هغه د شریعت نه خلاف وو. او بیا به کور ته چې راتلل نو په هغه دروازه باندې مونږ نه راتلل چې په کم باندې به وتلي وو، وایي مونږ په دې دروازه باندې د ګناهونو سره وتلي اوس پاک واپس دې په دې دروازه باندې نه راځو، وایي په چت باندې به راودنګ. دا د هغو خپل دغه خبر حل لکه دا د هغې اعمالو د الله تعالی په نوم باندې نظر نیاز هم کول. قالوا هذا لله بزعمهم، دا الله یې سبب کې جدا کوله، خو بیا به پکې بل ټکی غلط وایي، هذا لشرکائنا، دغه ټکی به وایي پکې، دا به کول، دا قصې قطاری به کولې. عباس رضی الله تعالی عنه چې کله گرفتار شو په غزوه بدر کې، نو صحابه ورته پیغور ورکوي د خپل وراره په خلاف باندې تر پاسېدلې وي، دا ډېر تعجبه ده، ما له پیغور مه راکوئ. وایي زه هغه سړی یم، وایي کنا ننحر القوماء، وایي مونږ به غټو ګپونو والا اوښان به چې دی مونږ د الله په نوم باندې صدقه کوو، له غره ته نه دي یاد. وایي کنا نعمر المسجد الحرام، مسجد حرام کې به چې کوم نقصان ناغی د مسلمانانو جوماتونو خو داسې لکه هسې ګډوډ دغه هسې ګودامونه وي، لکه نن سبا هغې ته دومره خیال نه کوي د الله د کورونو ته، خو هغو به دا ویل چې مونږ د الله په کور کې چې معمولی فرق راشي مونږ چرې هغه برابرو. او نسق الحاج، وایي مونږ حاجیانو ته مونږ اوبه نه ورکولې، وایي مونږ چې ورته ستوان ورکول، هغه ته نه دي یاد، دا خبرې به کولې. ښه، وایي مونږ چرې نفک العاني، وایي مونږ به چرې قیدیانو مزادول، وایي چا به چې په مونږ کې ظلم کاوه نو مونږ به قیدیانو مزادول، وایي دا کار به مونږ کاوه، مونږ له دې باندې پیغور مه راکوئ. نو هسې د مکې د مشرکانو عقاید او یا د هغې اعمال انشاءالله دا په یو ځای کې ووایو. ده الله تعالی دې خیر راپېښ کړي. ما ورته مخکې ویل زوزو، نو د یوې خبرې ته بیا خبره راګرځي چې وخت کم دی او دو میاشتې کې قرآن نه ویلی کېږي. دویمې خبرې ته راشئ، مقاصد مهمه د قرآن کریم، دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې ذکر به ډېر زیات کېږي او دا په مختلفو عنواناتو سره الله تعالی بیانوي. یو څو آیاتونه به مختصر ذکر کوو. وګورئ سورۃ البقره 252 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، وانک لمن المرسلین، ته خو رالیږلی شوی پیغمبر یې، د رالیږلی شوو پیغمبرانو کې یو ته ومې، وانک لمن المرسلین. وګورئ دغسی سورۃ دهر وګورئ درشتم آیات کی، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، انا نحن نزلنا عليك، الله پتا باندې نازل کړل، نو ته د الله تعالی پیغمبر ذکر باندې قرآن نازلی. نو دغسی وګورئ سورۃ النساء 133 نمبر آیات کی وراشی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، انا اوحینا الیک، تا ته وحی کړی ده ځکه ته د الله تعالی پیغمبر یې. وګورئ سورۃ یوسف کې براشی دریم نمبر آیات کې، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، نحن نقص علیک، ته د الله تعالی پیغمبر یې ځکه تا باندې دا واقعیت بیانوي. نو کله وګورئ الله تعالی وایي چې دا ځکه رښتونی پیغمبر دی، دا انباء الغیب کوي، دا څه کوي؟ الله تعالی ته یو خبر ورکوي او دا بیا په هغې باندې خلق خبروي. قرآن دا په ډېرو آیاتونو کې راغلی دي. سورۀ یهود وګورئ 9:30 نمبر آیات کې وراشي، تلکا من انباء الغیب نوحیها الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومک من انباء الغیب، تا الله خبر کړی او تا بیا خلق خبر کړل. دغسې سورۀ آل عمران 43 آیات کې وراشي. نور په دې کې نه مشغولېږو، ډېر د قرآن کریم ډېر آیاتونه پرې باندې دلالت کوي. نو کله الله تعالی وای چی دا زما رشتونه پیغمبر ذکر چی کونه امیین دا امید او بیام د الله تعالی کتاب بیانای نو دا پتا سو کې ډیر وخت شوه دی مخکې لیک لوس نه شوټ غولې د الله تعالی کتاب بیانای معلوم شوی د الله تعالی پیغمبر دی دا وګورئ سورۃ الاعراب کی وراشی یوسل وفم نوسم نمبر آیت کی الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل مومیدیو دی پیغمبر لرا چې دغه امی پیغمبر دی مومیدیو صفت دیو یجدونه یجدون صفته مومیدیو دی صفت د پیغمبر چې هغه لیکلی شوی په تورات کې په انجیل کې لیکلی شوی نو دیو دغه صفت د مومی نبی علیہ السلام نه مومی ښه صفت مومی دغه به سره وایي نو کله الله تعالی وایي چې دا زما رښتونی پیغمبر دی زه په دې باندې گواهی کوم دا یو آیات سره وګورئ سورۃ الرعد کې وراشی دی سلو یختم نمبر آیات کې ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب دا خلق کوئی تا پیغمبر نہیں اللہ وی زگوائی کم چی تا دا ما پیغمبری ولی نہیں تا پیغمبر تا دا ما پیغمبری اللہ تعالی وی خلق دیتا نمانی خود دا گوائی کم چی تا دا ما پیغمبری نو کلا اللہ تعالی وی چی دا پیغمبر زکر دے چی پتا سبانی دا دی اطاعت لازم دے اگو رئی قرآن کریم کی دیرو آیاتون کی ودارا شی سورة النساء یو آیاتو گو رئی صرف اتسل وی اختم نمبر آیات ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ دا دی پیغمبر تابیداری دا سیدہ لکہ دا اللہ تعالی تابیداری دا پیغمبر رشتونی پیغمبر دے نو کلا اللہ تعالی وی چی کب دی پیغمبر با نتاسو پیسلی اکللی نتاسو با ایمانداری سورة النساء پندش پیتم نمبر آیات کی وراشی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم پا دی بانیچ پیسلی نکلی نو ایمان دا پکنشتر نو کلا اللہ تعالی وی کردی پیغمبر تا بیداریم اونکل نو تاسو تا بدا اللہ تعالی عذاب رسیگی دا رشتون پیغمبر کنوی بیچا تا بیداری نکولی خو عذاب بوتن رسید لیکن دیکھ صرف جو آیاتو گو رہی سورة النور کی براشی دریش پیتم نمبر آیت کی براشی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم کردی پیغمبر خلاف کوئی دا اللہ تعالی پا عذاب بانی با تباشی نو کلا اللہ تعالی وی چی ردی پیغمبر خلاف کو ان کے جہنمی دے خوزق دا حق پیغمبر دے کنن چی خلاف ایسو کئی نو آغا جہنمی دے اگر سورة النساء یو سل پن لسم نمبر آیات کی براشی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا دا جہنمی دے اللہ تعالی چی ردی خلاف کئی نو کلا اللہ تعالی وی چیر دا اعمال اغبر باد دی چیر دی پیغمبر خلاف کئی ان اللذین کفروا سور محمد دو دیر شم آیت کی براش ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا لن یذروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم اللہ دیو اعمال بربادی نو دا دویم موضوع مقاصد مهمه د قران کریم کی صداقت اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم که دغه وای که صدق الرسول وای که صداقت الرسول وای بس دغه یو موضوع ده په مقاصد مهمه د قران کریم کی درم مقصد صداقت الكتاب صدق القران الكريم قرآن کریم دا اللہ تعالی رشتونی کتاب دے اور اللہ تعالی بدا مسئلہ جی کر کے قرآن کریم کے ڈیرا اگورے سورۃ الرعد کے وراشی دا حق کتاب دے اللہ تعالی تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق سورة الرعد دغسی سورة حجر کی براشی سورة الاعراب کی براشی ان دویم آیات کی پدی کی شک مکوا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه دینم پدی بانی بزانم نستڑے کے دین بزان ستڑے کے نا دا په مختلف عنوانات سره قرآن کریم کی دا بیانی گی قرآن دا اللہ تعالی رشتنے کتاب دے نو کلا اللہ تعالی دا سی ذکر کئی چی دا وحی دا ذکر او منی دا رشتنے کتاب دے چی دا دا اللہ تعالی وحی دا سورة النساء یو سل درش پیتم آیا تو گوری انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی کلا اللہ تعالیٰ دا ذکر کئی چی دا کتاب رشتون ذکر ہے چی دا دا مخکینو کتابون سر موافق دے اگر سورة النساء وصل ویختم نمبر آیات کی براشی یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم مصدقا یا مصدقن قرآن کی جدا راضی ردی دو تفسیر دی چپ یو دے کے میات کل طول قرآن کے بیا غشند کی وائے یو مانا دار چی مصدق لما معکم دا تصدیق کون کی رے دا آغسا جستا سر دی تورات و انجیل کی دا قرآن ذکر شو دا دی پیغمبر ذکر بگی شو نو کس دا قرآن و پیغمبر نو ویرا غلی نو مخکینی کتابون در غجن شو کر نو مصدق لما معکم مانا دار چی پا دی کتاب سر او دی پیغمبر پر اتلو سر استاسو کتاب او استاسو تورات و انجیل او استاسو پیغمبرانم رشتونی شول مصدقون لی ماماکو دوی مانا علماء ذکر کردی دا مصدقون پا مانا دا موافقون سر دی ای اغا کسانو چی کتاب دا تدرکل شوی دی ایمان راوڑی پا کتاب بانی چی دا موافقت که اون که ری دا اغا مسائلو او دا اغا اصول دا دین سر چی اغا استاسو پا کتابونو کیون اصول د دین د ټول کتابونو یو شان دي کیو په احکام کې فرق وو نو په اصول د دین کې دا کتاب ستاسو د اصول د دین سره موافق دی اصول د دین سره توحید دی د الله پیغمبر دی محرمات دی وغیرہ وغیرہ اصول د دین او تردید د شرک دی وغیرہ نو دا کتاب او هغه کتابونه په اصول د دین کې دا موافق دی بل سره دا عقیده په مسائل او په احکاماتو کې نو کله الله تعالی ذکر کوي چې دا قران دشتونه ذکر کوي چې دا رضان نه نه جوړ کله شوی درته صرف یو یو آیت په دې یو یو مضمون باندې په قران کې نه حوله سو شل آیتونه دي سوره یونس وګورئ و دې رشم نمبر آیات کې براشي ما کان هاذ القران و یبترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی بیا تصدیق راغی ها نو دا رضان نه نه جوړ کله شوی دغه سی سورہ یوسف وګورئ یو سل یو لسم نمبر آیات کې براشي ما کان حدیث یبترا دا خو څه خبرې نه دي چې ځان نه جوړ کړی شوی دی نو کله الله تعالی وایي دا قران د دې تابعداري وکړي سورۃ القیامه کې براشي اتلسم نمبر آیات کې فاذا قرأناه فاتبع قرآنا دغه سی سورہ زمر پنځم آیات کې براشي واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم نو کله الله تعالی ذکر کوي دا قران زکه حق کتاب دی چې مخکینو حق پرستو علماوم د دې تصدیق کړی دی په يهودو کې کوم حق پرست علماو سورۃ الانعام یو سل څوار لسم آیات وګورئ والذین آتیناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربی بالحق انه منزل من ربک بالحق سورة الانعام یو سل سوار لسم آیت اغوم دا دی تصدیق کاو چه حق پرس علماء پا کی کما آتینا هم راغلے دے قرآن کی آتینا هم چراشی دا زیاد دا حق پرس تو علماء دا پار استعمالی اوت الكتاب چراشی نو اکثر دا دسی او چل والسی بگی دا غیر پار او نصیبا من الكتاب چراشی نو نیمگڑی ملیان تی مراد اکثر دا غسی قرآن کی استعمال شوید نو کله الله تعالی وی چی دا قران کریم حق کتاب زکه دے که حق نه خو تاسو دغه کتاب جوړ کای کنه وګورئ سورۃ البقره کې براشي درشتم آیات کې و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین هم په دغه مضمون باندې وګورئ سورې یونس اته درشم، هم په دغه مضمون باندې وګورئ سورې بنی اسرائیل اته اتیا، دغه یو آیات به وایو: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. که انسانان یواز انسانان نه، الله تعالی وی پیریان کرا جمع شي، انسانان او پیریان نه جمع شي، دی قران په شان دی بل کتاب نشی راوړل، دا صداقت الكتاب شو، صدق القران شو. دا مقاصد و مهمه و دا قران کریم کی بل مقصد دے ایمان بالآخرت، دا مسئلہ بڑی رضیات ذکر کی. خدا یو مسئلہ دا یاد و ساتھ ہے، امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کری دی، وہ دا قیامت مسئلہ چی اللہ تعالیٰ ثابتی پا قرآن کی، نو دا یواز پا ادلہ و سرن ثابتی، ذکر دا امر غیر مشاہد دے، سرگوانی خنخ کاری کن. کل اللہ تعالیٰ وی چی علم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء، ایتنو گوری پستر گوانی تو گوری چی اللہ تعالی دا باران راوری، او پستر گوانی خکاری کن، دن ورو سپوگمی تو گوری نو آغم خکاری، نو کل اللہ تعالی وی تاسو وی عقل نلری وی دک سوچ فکر روکی دیکی کن، وس پا قیامت کی سنگ سوچو کن، او خو نخکاری سش سنگی وی نمونگا. نو دیو جن امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیری کبیر کی او دیر عجیب خبر دی کر کری دا، اعلم ان القرآن لا يثبت مسألة القيامة بالأدلة فقط، وی قرآن کریم دا قیامت مسألة صرف پا دلائل سر نصابتی، لأنهم امر غیر مشاهد بالبصر، پستر گوانی خکارینا، بل يثبته بالقیاسات، دا قیامت مسألة چا اللہ تعالی ثابتی پا قرآن کنو زیاد پا قیاسات سر ثابتی. استاس بوئی چی قیاس سر سنگ ثابتی؟ نو گو رئی کلا اللہ تعالیٰ قیاس کئی پا ابدا پا داغ باننی پا ابتدا باننی، اسی او آیات دو گو رئی تاسو سورة الاعراف گو رئی نهشتم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ وی کما بداکم تعودون، لکہ سرنگی چی اللہ تعالیٰ اول پیدا کریئی نتاسو آئی چی قیامت کی با اللہ تعالیٰ منگ سنگ راجون دی کئی قیامت بسنگ رازی، نخدی تا سوچو که کان سنگی اول پیدا کریئی، نخد غسلی اللہ تعالیٰ پیدا کولیشی، دا قیاس شو کنا، قیاس دا دویم دا دوبارہ جون پا اولنی باندے، اول چی سنگ پیدا کری ہوئے اللہ تعالیٰ بم دا غصی پیدا کئی. یا سورة البقرہ گو رہتا اجتماع آیت کی براشی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ چی سنگ اول پیدا کری ہوئے دا غصی اللہ تعالیٰ بیاتا اس پیدا کولیش. کل قیاس کے اللہ تعالیٰ دزمکی و دسمانون پا پیدایش باننے، سورة النازعات کے براشی و اجتماعیات کے او گو رئی اَأَنتُمَ شَدُّ خَلْقَنَ مِن سَمَاءُ بَنَاهَا اَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، تو ایچ قیامت بسنگ رازینو آیستا پیدایش گران دے کنا دزمکی و دسمان، دزمکی اسمانون اللہ تعالیٰ پیدا کری جنستا دوبارہ پیدایش اللہ تعالیٰ تسلے. نو کلا اللہ تعالیٰ دا قیامت اس بات کئی پا قسم سرا، اللہ تعالیٰ پی قسم کئی چی قیامت برازی خامخا، اگر سور یونس دری پندوسم نمبر آیت کی براشی وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌّهُ قُلْ اِيُّ عَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِدِينَ، قُلْ وَرْتُوَائِ پیغمبرہ دا خلق دا پوس کا استانا چی آئے دا قیامت حق دے دا دوبارہ جون حق دے کنا، نقولو تو آئے پیغمبرہ ای آو بالکل وربی زما دی پخپل ربانی قسمی چی تاسو بیا دوبارہ جون دیکھئے گئے دا حق دے بالکل دا قیامت پر آزی، اللہ تعالیٰ پی قسم کئے. اگر دغا قسم اللہ تعالیٰ ذکر کردے دے سور تغابن وم نمبر آیات کم ذکر شوئے دے زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، کافران وی قیامت نشت دے، اللہ وی زما دی قسمی چی قیامت بیاراجی خامخا. کلا اللہ تعالیٰ اس بات دا قیامت ذکر کئی پا شواہد سرا، قرآن کی غدیر جیت ذکر چوی داو اغا مقاصدی مهمہ دا قرآنی کے مقاصدی اربعہ مهمہ سوابق توحید دا اللہ تعالیٰ، اثبات در رسالت در نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت، دا مقاصد مهمه، مقاصد اربعه مهمه سوابق. پنجم نمبر جهاد فی سبیل الله، دا جهاد مسله چې الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کوي په ډیرو عنواناتو سره، کله الله تعالی دا ذکر کوي په لفظ د جهاد سره، سوره صف وګورئ لسم نمبر آیت کې براشي: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاهدون فی سبیل اللہ. سورۃ صف لسم آیات و لسم آیات. دغه سی وګورئ سورۃ الحج کی براشی اتا او یم نمبر آیات کی: وجاهدوا فی اللہ حق جہادی، دا اللہ فلا رکی جہاد وکئی خو حق جہاد وکئی صحیح جہاد وکئی. نظرس سورہ انفال کے راضی: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. سورۃ الانفال نہم آیت کی برش. نو کلے اللہ تعالی ذکر کئی پا عنوان دا قتال سرا، او آغا خوبیا سوائے ما قرآن کی اغدیر زیاد ذکر شوید، یا سو آیاتون و داغین ذکر کوا. اگوری سورۃ الوقرہ یوسل نوی نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر گئی: قاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. نو سورۃ النساء کے اللہ تعالیٰ وی کبل سو جہاد لنزینو پخپل زان خود وسبر دے کنا پخپل اللہ سے یوازی. سورۃ النساء سلورت یا نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی: فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین. مؤمنانو تتیزی مورکا. نو دغسی سورۃ الانفال پنځش پیتم کې وای: یا ایها النبی حرج المؤمنین علی القتال. مؤمنان ورته اس کا په قتال باندې دا سی فضائل تو بیان کا، دا سی مؤثر بیان او تو کچی استشهادیان ته جوړ کا حرج المؤمنین علی القتال. نو کله الله تعالی وای چې رباط کوي د الله تعالی فلا رکی. سورہ عمران 200 نمبر آیت کے براشی: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. نو کلا اللہ تعالی وی مڑا دزان نخو دفاع کوئی کنا، اقدام نشی کولن دفاع خو کئی کنا. اگر سورہ عمران کے براشی یوسل وش پیتم نمبر آیت کی: وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. اول خو بتاس ورشی او که ورزی پینا نو چی آغا دا باندی راشی نو بیا خود دفاع که کنا نمرا خود کوا. نو کله الله تعالی ذکر کئی مسئله دا قتال چی را دیر پارا تیاری و کئی دیر پارا تربیت و کئی سورة الانفال پی تمایت کی براشی: و اعدو لهم مستطعتم من قوة. مستطعتم یاران سوی و یار دیو سر بمونگا دمرا تیاری بمونگا کو چی دیو سر زمون قوت مساوی شی غیو لگیا دے بکی پتو ور کئی. دا خبر ذکر کئی چی یارا بس دا دیو سر جازون دی وا یو پکی داوی چی یارا تا سر پلسطین خبری کوئی دا پاکستان او دا پلانی کوئی دا پلانی کوئی پا یو مزایل خوراک بشی بس خبر بم کلاس شی. نا اللہ ما تا دان دیوری چی دا غیم را طاقت تیار کا کتا دا غیم را طاقت تیارین و آغب را دیس مثلا شل کالا تار دیر پار منتخب کل چیز جیحاد نکو مزا تیاری کن او د پلانی په مقدار باندې وزو قوت تیاروم په دې شلو کالو کې چې ته شل فیصد پسلو کې وکې ته نو هغه به اتیا فیصد ستانه نور مخکې تلې. نو شل کال بعد به بیا چې زدي اتیا فیصد ته رسوم هغه به اته سو فیصد ستانه مخکې تلې. قرآن مونږ او تاسو لګي په حقیقت سره حقیقت دا چې یو کویږي او اسې سترګلندې کړې خلکو او یا پویگی نا اللہ تعالیٰ دی پویگی کم زکی دا جی دا نعوذ باللہ من ذالک. بیا نبی علیہ السلام دا غلط کار کو. نبی علیہ السلام پا غزوی بدر کی سوم دی سمر اسباب دی دا غی سر تا غی پا مقابلہ کی سدی غزا ستون و هم ستون و الفن و معاها ذا تول و مدبرین. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا شپیتو پا شپیتو ذر پا مقابلہ کی شپیتا کسان و روزی اغی سر بیسوی اغی تو بیس خبر کیتا د تمامی پو قهای کرامو پا نیز بندی پا دی کی هر سوک پا هر زیکی سمر دلائل او سمر اطمینان غواری پا مذاهب و اربعو سره اے مذاہب اربعہ خو مشورہ دی، مذاہب اربعہ مشورہ احناف شوافع مالکیہ حنابلہ او دین چ علاوہ سمرا نور غیر مشہور مذاہب دی لکہ اہل ظواہر مثال دی طول مذاہب او پ کتابون باندې پ حوالو سره بمن دا ثابت کو چې جہاد پ دی وخت کې فرض عین دی، جہاد پ ټول مسلمانانو فرض عین دی، الاقرب د الاقرب پ مسلمانانو باندې دا هغه قیدی موافق پ ټول مسلمانان باندې د مشرق نه تر د مغرب پورې پ ټول مسلمانان باندې جہاد فرض عین دی، کته خپل فقہ منه یو ته د فقہ حنفی تابع نور طول فقهاء کرام دا ذکر کړی په فقه حنفی کې، لو ان امراه صبیت بالمشرق وجب تخلیصها على اهل المغرب من الاسر، دا شتري کنيشته چې یو زنانه د مسلمان هغه گرفتار اید مشرق نه تر د مغرب پورې دسي درجه په درجه باندې په ټول مسلمانانو باندې جهاد پر ځایین ګرځي، تا کړه دغه فقه تابع ته او قران خو موای قران به خو نه وای خو هغه فقه خو منې کړه قران من مخیا سو پویږي یا نه پویږي بلغه فقه باندې دا شامی خود در چا سرشته دی، اب بحر الرایق او پتو القدیر او هدایه او بل او بل دا خود در چا سرشته دی، دا خو پر کتاب پر مدرسو کې پڑھاوی کی دا نو اسی خبرم کولا و اعد لهم استطعتم نو دا سی کله الله تعالی ذکر کوي چې بیا الله هغه پر کې ذکر کړل چې چا سره و جنگیږي، کله الله وی منافق و دربوي، کله الله تعالی وی چې يهوديان و دربوي، او کله الله تعالی وی چې نصارا وډبوي، او کله الله تعالی وی چې مشرکان وډبوي، نو د خیر سره موږ به کې دا کې استلی دی او ریکاغه ارس شې وې خمال دی وس ار یو پکې دی خبر ابر چې دی شرک الحاکمیت ته خبر مخ کې مسله خو ځکړه لنن دی مسله باندې هنن پوه شولې کنه چې یو د الله په توحید کې شرک په توحید په تشریع دی، او بیا د شرک په اقسامو کې یو شرک داسو چې شرک په تشریع دی چې دغه تشریع د الله د پاره دی ثابت کړي نو ته د الله تعالی موحد بنده شولې، او کربل شر په اړه ثابت کړي نو دا څه شو د مشرک شو. بهرحال د قران کریم دغه د جهاد مسله دا ډیر په تفصیل سره ذکر کړی ده، زه به په دې باندې دې خبره بس کمه اوس که دې باندې باس کوو نو یو ورځ درس بیا په دې باندې نور کیږي، خو قرآن کې دا په خپل ځای باندې راځي. د خپل استاد محترم دا شیخ ولی الله کابلګرامی رحمه الله تعالی، الله تعالی دې د هغې په قبرونو باندې انوارات نازل کړي او الله تعالی دې د خاورو سره وبخي، دا کوم عقیده او دا قرآن چې مونږ ته ښودلی مونږ ته هغې ښودلی، هغه د هغه په الفاظو باندې به زه دا موضوع خلاصه کړم، بس نور د قرآن په دغه باندې خو نه خلاصیږي، ډېر تفصیل دی پکې. هغه وایي چې کله الله تعالی د قرآن کې د جهاد او د قتال مسله ذکر کوي نو د قتال او د جهاد په مسله کې د جهاد او د قتال د هغه ټول ګټونې الله ذکر کوي. شیخ صاحب رحمت الله علیه وایي دا مسله چې الله ذکر کوي هغه ټول ګټونې ذکر کوي، ګټونه هغه ګټ ګټ نه مین مسله نه، هغه ګټونې هم ذکر کوي، قتال کې د چا سره به کې څنګه به کې دا غیر لپاره تیارې دی، که مجاهد په اولار باندې سفر کوي مجاهد چې غنیمتونه اخلي مجاهد مالی پی اخلي، دا ټول خبرې چې الله تعالی په قران کې ذکر کړل. بیا رته الله تعالی طریقه هم خیا قاتلو ائمه الكفر، کله الله تعالی د سی وی کله الله تعالی وی ائمه تسقفنهم في الحرب فشرد من خلفهم، کله الله تعالی وی وغلظ عليهم، کله الله تعالی وی فضرب الرقاب سټونه تفریقه، کله الله تعالی وی وضرب منهم كل بنان، په دې غټونه باندې خوېږي کنه، دا الله تعالی ولدا غټونه ذکر کوي ښا، کله الله تعالی وی دسی بم پر افاسه و چې دا نور ته عبرت واخلي بشرد بمن خلفهم، خدا غمان ده کنه او فضر فوق الاعناق معنا دو تفسیرونه والته کې راشي، یو دا چې د پسټ د پاسه وها، یا دویم دا چې رسټ نه رپاسه زیره سر دا کپړای ده. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه کابلګرام هغه وی د سر نه لکندوله جوړ کا، دا نیم سر چې کټ کې په ضرب رقاب د سټ د پاسه وهم د سټ د پاسه دا کفاره دند دا کفاره چې د کټ شي د سکندولې به دي جوړ شي کندولې ته جوړ کا، دا الله تعالی دا ټول نو د جهاد او د قتال مسله چې الله په قران کې ذکر کوي، نو مونږ د الله تعالی حکم دی په قران کې تفصیل نشته دی، زکات د الله حکم دی په قران کې تفصیل نشته دی، او دغسی روزه د الله تعالی حکم دی په قران کې تفصیل نشته دی، دا د الله په احکاماتو کې یو حکم دی صرف، دا الله تعالی یو حکم دی، دا الله په دې باندې عالم او الله تعالی عالم بما کان او بما یکون دی، الله د دې زمانی په توغوتیانو په جمهوریتانو باندې پوی او چې دوی بر قتال او د جهاد نه انکار کوي، او دا آیاتونه په بل سبانی پټ کړي، کلوی چې دار ماش سره جهاد دی، کلوی دار کرونا په خلاف باندې جهاد دی، کلوی دا د ګرانۍ په له په دغه باندې د خلاف باندې جهاد دی، کله مظاهری دی، نو الله قاتلو پقتلو یقتلونا یقتلونا دسې صغیر راوستل چې پای کې اړوغه تاویل هم نه کیږي، څوک به تاویل وکړي خپ دغه کې خو دې کوشش او دا خطه او بره په دې قاتلو پقتلو یقتلونا یقتلونا په دې کې بیا څه کېد، په دې کې بس شی وي. او بیا الله تعالی د شهیدانو خبرم پکې نه پرې ښه چې اسې نه چې بازي رزیلان چې لري ته وای چې دا اسې مړ شو لو داسې داسې الله وای ژوند دي او ته دغه په کته وای چې بیا خلک سوال کوي چې څنګه ژوند دي، زه پنه پويګم الله وای ته پنه پويګې خله دې بندګا خو زه راته يم چې ژوند دي بس. نو بیا الله تعالی وای چې دې ته روزي مور کېدلای شي وخت پنه پويګې بس ته وبدي کوړان نه مشغولېږي بس الله وای دا زما پلار کې تل دي بس دا ژوند دي هم دي او روزي وته مور کوم خو بس ته ته پنه پويګې ته به دې کې ګوتې موها پدې کې بحثونه نور مکه اوس الله تعالی په دغه ځوانی ته ودرول الله تعالی ته د جهاد د دومره خو عمل له نو دا ټول ګټونه ذکر کړي لن خبردار نو سپم کم وایو ګټونه کې خو ډېر ګټونه دي کنه نو دا الله بیا ځي ذکر کوي چې جهاد د جهاد لپاره خو بیا تنظیم پکار دی نظم پکار دی الله دا غي اصول هم ذکر کړي اینو د جهاد لپاره خو امیر پکار دی نو قران وګوره الله تعالی دا غا امیر صفات هم ذکر کړي دا غیر لپاره اصول ذکر کړي تا جهاد دسی حکم دی ها الله رب العالمین دی منګه تاسو ټول مسلمانان ته بده سب کی استقامت نصیب کی او الله تعالی دې دې قدردانی کوون کی مونږ جوړ کی یقیني دا جهاد ډیر عجبا د الله تعالی فریضه ده او دا مظلوم فریضه ده په دې وخت کې مظلوم فریضه بس دا امت پرې خیده او بیا هغه خلکو چې هغه پوی خلک دي حدیث کې راغلی دي چې اخره زمانه کې به داسې خلک راشي یقول القراء فیهم په هغه کې چې کم تعلیم یافته خلک دي او پوی خلک دي شیخان شیخ الحدیثان شیخ القرآنان او دغه سی مفکر او پلان او پلان او دا به پکې راشي هغه به وایي چې دا یقولون لا جهاد هغه به وایي چې دا زمانه د جهاد نه ده. نبی علیہ السلام که دغه زمانه ملان دکړه نه غوره هم دغه ده چې دا یو وچ نه ده دا بل یو مفتی دی یو ځنه په تورا راولی یو بل چیرې بل شیخ بل ځنه راولی او بل ربل ځنه راولی دغه زمانه دی جهاد ده دغه زمانه دی جهاد ده. اوس یو بل مسله چیرې عام شوې د پاکستان په مدارسو کې بعض یې نو کې ټول حق پرس علما کرام زمونږ د سر تاجونه دي او مونږ د هغې د خو خاوري ټول حق پرس علما کرام طاغوتیان مغوتیان سره نظم لګي او نو سره تعلق ساتو خو حق پرس علما کرام هغه ټول زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ استادان دي زمونږ مشران دي او مونږ دې ته محتاج یو چې هغه زمونږ اصلاح وکړي مونږ کم کمې زیاتې چې زمونږ دغه اصلاح وکړي. اوس دا یو مسله طالبان په دې باندې غولوي دا مکی دور دی وجا سره دا مکی دور دی خاله مکی دور شو دا تقسیم تر پاکستان لپاره کړی دی صرف دیر لپاره به ته دلیل وي ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړه دلته زمونږ استاد دا خبره کوي ما ته وي ښه دا مکی دور شو دته وایي په دې خبر باندې خو ته دلیل وایي چې د مدنی نه وروسته بیا دور چیرې مکی کیږي ښه شو د تر دیر لپاره دلیل وایي زه غلی شوم ته دلیل وایي اوس د دیر لپاره به ته دلیل وایي چې دا مکی دور صرف د پاکستان او د دغه علماو دپاره دی که نه دا په دنیا کې په نور ځایونو کې به وي بیا لکه معنا داره چې د کافر او د بیدینو د طرف نه تا ته تکلیف دی مشکل دی ته سکنجه کیږې ته تعذیبیږي ته محبوس کیږي دا به صرف ستا دپاره معتبر کړي بل چا دپاره به وي د بل چا دپاره به وي دا به بیا په روس کې وي دا به بیا په انډیا کې وي دا به بیا په دا په امریکا کې وي دا به بیا په برتانیا او په جرمني کې به وي خو اوس د قرآن هغه آیاتونه دي سکلل او هغه حدیث دي سکلل لا تزال طائفة من امتي یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من نواهم الجهاد ماضی الى یوم القیامه تم کمزورې شولې هغه بل هم کمزورې شو هغه بل هم کمزورې شو هر چا په خپله ژبه باندې هم د کټې خپکې خودله او په لاس چې لري لاس خپې خپل شلقل بس غلی کې نه خا د دین نصوص او څه مطلب دی دا نصوص ختم شل د الله پیغمبر در قیامت پورې به جاري اوس خدا جاري نه شو کنه ته وې کمزورې ما غبل مې کمزورې ما غبل مې کمزورې اوس پس شل کېته ډېر زیاتې عجیبه خبر دي شپږم مقصد د مقاصد مهمونه انفاق په سبیل الله د جهاد ترقی بغیر د انفاق نه ممکن نه ده دا یو مسله زده کوي په قران کریم کې په ټولو ځینو کې چې د جهاد او د قتال ذکر شوی دی نو هلته کې جهاد بالمال مخکې شوی دی د دا جهاد بالمال مکی شوی دی جهاد بالنفس نه سیوا د سورۃ توبه د یو سل یو لسم آیات نه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دلته کی صرف نفس مکی شوی دی نور کم دی کی تاس قران ګوره الته کی جهاد بالمال مکی شوی دی ځکه دا جهاد ترقی بغیر د مال د لګول نه ممکن نه ده دا نه کی کله الله تعالی قران کریم کی ذکر کوي الله تعالی ته قرض ورکوي وګورئ دا براشی په سورۃ الحدید کې من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم الله خو اجر ته محتاج نه دی خو دا داسې معامله ده لکه چا ته چیرې قرض ورکړی الله بیرته اجر او ثواب درکوي نو کله الله تعالی وایي چې مال طیب خرچ کوي حلال مال خرچ کوي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم سورۃ البقرہ 228 نمبر آیت کی اللہ تعالی ذکر کئ دغه سی وګورئ سورۃ ال عمران 29 نمبر آیت کی اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشی حاصل اول نیکی تر دی پوری چ خپل محبوب مال خرج کئ نیکی او پدغه باندې حاصلی نو کله الله تعالی وی مړه دا مال چې خرج کینو د الله تعالی د پاره خرج کار یا پکې ونه کې سورۃ البقره 202 نمبر آیت کې الله تعالی وی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله د الله تعالی د رضا لپاره خرج کا د سید قران کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي کله الله تعالی وی چې د مرگ د مخ کې خرج کا مرگ د باندې روان دي سورۃ المنافقون لسم آیات کې براشي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ایات یا احدکم الموت د مرگ د مخ کې خرج کا مرگ د باندې روان دي نو کله الله تعالی وی چې د شپې او د ورځې خرچه کا په ښکارا او په پټه باندې سورۃ البقره 204 او یم کې براشي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بالليل مخ کې شوی دي وبصرین لیکلی دی په دې کې اشاره د اولویت ته نو په پټه باندې چې الله تعالی په لار کې مال خرج کړي نو دا ډیر زیات غوره دی نو کله الله تعالی د مصارف بیان کړي چا باندې مې مصرف کړي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها سورۃ توبه شپې ته آیات کې بدغرا شي وغیرہ وغیرہ د قران کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي وم او اتم مقاصد و مهمون تنظیم او آداب د تنظیم دا دوانه یو ځای ذکر کړي اصلاح د تنظیم کې راځي په دریو کارونو باندې تهذیب النفوس سیاست مدنی او اصلاح البیت تدبیر المنزل مغی ته ویل کی یو د تهذیب النفوس نو پاغي کی اللہ تعالیٰ ذکر کے قرآن کریم کی براشی سورۃ البقرہ کی تہذیب النفوس یا تہذیب الاخلاق دری کارون پائے کی ذکر کی یو ایمانیات ذکر کی او دویم ایتیان پا اعمال مالیہ و باننے او دریم ایتیان پا اعمال بدنیہ و باننے سورۃ البقرہ یو سلوہ او یا نمبر آیت کی براشی نو دا تنظیم دا فارا دا تنظیم اصلاح پا دریو امور باندی راجی یو پاگی کی تہذیب النفوس دے تہذیب الاخلاق دے او تہذیب الاخلاق عبارت دے دریو چیزوننا ایمانیات دی اعمال مالیہ دی اعمال بدنیہ دی پا دے بانی بخبل اصلاح کے لیس البر ان تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ و آت المال علی حبه و اقام الصلاة و آت زکاة لدریوان اللہ تعالیٰ پا دا غایت کی ذکر کری دویم دے تہذیب المملکت اگی توی سیاست مدنی کلے و علاقہ بری بسبانی جوڑے ملک بری بسبانی جوڑے بیاد اگی دا پر اللہ تعالیٰ سلور اصول ذکر کری دی سورة البقرہ کی یو قانون دے اجراء و قانون القصاص قصاص جاری کچ ملک دے پاک شی قصاص سر جاری نکو نو بس نور ډیر سب جارو شي قصاص چې جاری نه کانو ډیر نور احکام د الله تعالی به جارو کې چې جاری دي نه کانو جارو به کې وګوره قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی سورۃ البقره یو سل اتاو یا نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص دویم مالونه چې تقسیم وای نو په قانون شرعی سره تقسیم کړي سورة البقرة يوصل أتيام كبراشي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسية للوالدين والأقربين بالمعروف فديباني با ترتيب رابر بريق دا تهذيب المملكة دا غير پارسلو رسول شل يو إجراء دا قانون دا قصاص سورة البقرة يوصل أتاويا دوهم تقسيم الأموال بالقانون الشرعي يوصل أتيام آيات او درم امر بمقاسات الشدائد تکالیف برازی پغه تکالیف کی یودی تکوینی تکالیف او یودی تشریعی تکالیف دی استلا بنمزن پوی کی پډیر آیاتونو کی او قران او احادیث کی جګور نه دا ته معلومی تکالیف تکوینیه په سر دی درد راغه په خېټه دی درد راغه زخمی شولې یودی تکالیف او شدائدی تشریعیہ لکا مثلا جہاد دے یا لکا مثلا روجنی ولدی دا تکالیف دی خود تشریعیہ دی نو مقاصد الشدائد دا برداشت کے یو سل دری اتیاد کی براشی سورة البقرہ یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم الصیام او درم ملک چر جوڑے دا حرام خورے نوزان بچ کے یو سر بلم ہوئے حرام خوری حرام گوئی داغی نمزان بچ کر خود دیکھ حرام گوئی حرام خوری جی کر شوی دا اگر سورة البقرہ کی براشی یو سلاتات یا نمبر آیت کی وَلَا تَاكُلَ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ پہ ملک کی برشوتوں ختم کی پہ ملک کی با ڈاکے ختم کی اغلاگانے با ختم کی اور چغلاگانے کولے نو اقا چلو اس رکھے کم چل اللہ چھ خود دے اگا توحید التشریع چھ کمو اقا پی نافیس کبیا چھ اللہ تعالیٰ دل کم شریعت را لے گلے ہو پا دیوانی بری ملک آبادی کی بس او درم اصلاح دا تنظیم چھ رازینو درم اصلاح البیت خپل کور جوڑا ول دا غیر پار اللہ تعالیٰ اتل صحکام جی کرکڑی دی سورة البقرہ کی باغ رازی تفصیل بیال تکی کو خواہ وچھے اتل اس دعوی یونو دخ بیا دیر زیادی حتی کہ تفصیل لازی سورة البقرہ دو سوا دو لسم نواخلا تردہ دو سوا دو سلوی اختمہ پوری اتل صحکام اللہ تعالیٰ دا غیر پار ذکر کردی اصلاح التنظیم پسو خبر بانی راغل اللہ پدریو بانی یو تحذیب النفوس دے نفسو نپاک کئی تحذیب الاخلاق متولے کی او تحذیب الاخلاق کی بیادری خبری یو ایمانیات دی او دویم اعمال بدنی دی او دریم اعمال مالی دی نو نفس دی پاک شو بیا چرے ملک دی پاک کا نو دا غیر پار سلور قوانین قرآن کی ذکر شوی دی قانون دا قصاص جاری کا مالون تقسیم کئی پا شرعی طریقہ باندے تکالیف و مشکلات برداشت کئی نو دغسی زان دا حرام و نبچ کئی او بل تحذیب النفوس نا تدبیر المنزل کور دی خپل جوڑ کوس نو کور دا جوڑی دو دا پار بیا اللہ تعالی اتلس احکام ذکر کردی دی پا سورة البقرہ کی بیا اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی پنځه اصول دا تاسیس الجماعت دا پارا جماعت دی جوڑ کا دا غیر پارا بیا پنځه اصول دی دا غیر دا مضبوط والی دا مضبوط والی دا پارا اگر براشی پا سورة آل عمران کی پنځه اصول دا تاسیس الجماعت دا پارا ناغر پنځه اصول دی یو پا کدار چی دا طول و عقیدہ بر توحیدی زن سر با گروت خلق نپریک دی چ عقیدہ د توحید و چې د هر ملک دی د هر خاندان سره تعلق ساتي خو چې عقیدہ د توحید د بستا مرګره دا نه چې د افغانې دی د پاکستانې دی د ایرانې دی د عرب دی د عجم دی نه د کې نشته چې عقیدہ د توحید د بستا مرګره ټول ملګرو عقیدہ ور توحید دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته سورة عمران یو سل دویم آیات کې براشي دویم دا ملگری پا جماعت کی با اغا خلقی جماعت بری پس بانی مضبوطی گی چھے دا طول و قانون اغا دا اللہ تعالی کتابی قرآنی رازی جماعت و تنظیم جوڑو خوب دے بانی دے امیر سر بیعت کو چوگر استا سرم بیعت کو دے دے چھے قانون بمسی دا اللہ کتابی جہاد کو دا عرصہ قربانی ورکو خوب بیعت دا سر بدے بانی کو چھے قانون بر طول سی قرآن و حدیث اگر ای اغبراشی یو سل دویم آیات کی وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَدِيرَ سَيْبًا نِزَان رَائِو زَيْكَي علماء اجدغ دے کی مثال ذکر کردے دے خواہ اللہ تعالیٰ قرآن ترسی ویلی دا رچ غر تلاڑ شي کنه مختلف قسم ډکی او لرګی دا راجمه کی شنه پکې می وچ پکې می واړه پکې می غټم پکې بیا دا سیړی دا دا نختر دے دا خونه دے دا غړاس کې دے دا پلانې دے پلانې دے پغه یو رسۍ باندې رايو دي کی کنه بس وې تړي او پشای کی رايو دي کور ده نو رسۍ به د ټولو وي قانون به د ټولو وي قران او حديث دا به قانوني پدی باندې بر جماعت او تنظیم د جهاد به پدی باندې مضبوطی او درېمه خبره ټول ملګری با قوت او همت والی یو سلسله رم آیات کې براشي سوره آل عمران ولتکم منکم امه یدعون الی الخير ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون ملګری به همت والی داسې نه چې بڑستنی بڑستنی مله راجم کې داس ملګری راجم کا یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا یا ایها المدثر پاسه کمبلو کار نه دی نه بلستنو کار نه دی د شپې پاسه د ورځې پاسه تشکیل لدا دا پکې نشته راځي دا داسې وشله داسې وشله ملګری بدی د همت والی همت داسې به ورچه چې په مخه ته چې غرونه نه لري کړي مخینه ابلستنو کار بدا نہیں او سلورم قانون اللہ تعالیٰ جی کر کھڑے دے تاسیس تا جماعت دا پارا ملگری با آغای اصحاب الجماعت چری آغبا خرچی کئی پا جیب بانی بیلالم امنی کی نوالے جماعت و تنظیم بری پس وانی مختزی تس اتنا چی بیخی جو چاندو تم کار موائے کن خپل ام لگ لگ سی وست دشتر خپل چاندی لزی اول چرے 500 روپے بکی خپل کیا 500 روپے بھی خپل کیا استاد مار طرف نہ پھر اس اڑان سے شروع کم دا 10 روپے پہ کہ زما وسطے دا زما شولی اڑان دی وسطے کوشش بکوم دا محنت بکوم دا با اللہ تعالی ذکر کئی سورہ ال عمران یوسل بن نسم آیات کی براشی و ما یفعلوا من خیر فلیکثروا والله علیم بالمتقین پنجم اصل اللہ تعالی ذکر کئی ملگری با خیانت گر نہیں امانت دار بئی اعتمادی ملگری واخلا جاسوسان ددان سره ماخلا داسې خلک ماخلا چې سبا هغه ته خپلې پیرې تم نشي ودرولی داسې ملګری ځان سره مساته پالتو ملګری ورکوه لرې کوی څه زړه به پې خوری امانا ملګری اعتمادی ملګری د اعتماد او د اعتبار وړ ملګری د ځان سره راواخله 15 ملګری جوړ کړه 10 ملګری جوړ کړه خو چې هغه چاره خبرې سړي زامن خوی کنه چې اعتمادی خوی باور پې خو بیا کولی شي کنه اغب اللہ تعالیٰ ذکر کہ یو صلات لسم آیات کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یالونکم خبالا جمہوری نظر سڑے دا زن سر مپریگ دا وکتا خدا غیب پر خلاف بانی جنگ کے دا سی مکوا او بیا اللہ تعالیٰ ذکر کہ دا ترقی دا جماعت دا فارا بیا اللہ تعالیٰ اصول ذکر کردی دی وہ اصول اگر چھو ستول تفصیل وائی ہو سورة الحجرات کے باغا پا تفصیل سر راش سورة الحجرات کے باغا رازی وہ اصول اگر بیار ترقی دا جماعت دا پار دی اگر رئی ملگرو یو اصل اللہ تعالی دا ذکر کئی چھے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نا مخکی کے گئی نا امیر سے رئی ملہ وی اٹھکے وائی سیچا بہتا یو سا خبر اڈی رو کبھی اللہ تا خونی مکہ وائی نو اللہ او د الله پیغمبر ته بخونی نه کی بلکې داغه په خونه په سبب تور پسې کی جماعت بری په دې باندې ترقی کوي ملګری ته دسی وایا الله او د الله په پیغمبر پسې شه هغه مخ کی ته پسې شه د الله کتاب او د الله د پیغمبر احادیث مخ کی ته پاغه هغه پسې شه ته په دې باندې جماعت ترقی کوي او دویم الله تعالی ذکر کوي چې پیغمبر ادب وساته بیا د بکیګه ما دغه سره پیغمبر په مسند چې تاسو څوک ناس دی د خپل مشر احترام وکړه په دې وری جماعت ترقی کوي او چې د خپل مشر نه پر توګو باسي بیز ته کې شرمې جماعت په مخ باندې نه زی او دریم الله تعالی بیا د ذکر کوي دریم قاعده دار چې یو ملګری تر چا په باره کې خبر راوړل تحقیق وکړه تبیون وکړه کنه جماعت بری په دې باندې وران شي یو د تراغه غوګونه لډکلل نو زده سی وکړه یاره وای ته کینه بل ته آواز وکړه ټلیفون به ته وکړه کینه دا خبره به واضح وکړه کنه چې اوس دا څومره حقیقت لري کنه لري نو بیا الله تعالی سلورمه قاعده دا ذکر کوي چې ای زه تحقیق وشو یا ونه شو خو د دوو ملګرو په منځ کې اختلاف راغی یو بل سره لاس ولګېدل دا نور ته اوس نکونه مترنګوي چې دا ښه ګرم شي یو بل سره ځان مړ کی ورشه اصلاح وکړي دوو ملګرو په منځ کې جماعت امران نشي اتفاق او وحدت او اتفاق هم ختم نشي. او بیا الله تعالی پنځم قاعده ذکر کړه چې اهانت ته یو بل بنه کوي، سپکاوی بنه کوي، یو ملګری در بل ملګری سپکاوی م کوي. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، کې دې شي هغه د الله په نسبت بانستان غوري. یو رسم آیت کې بده غرازي. نو بیا الله تعالی ذکر کوي پنځم خبره، د یو بل تجسس م کوي، یو بل پسې ډېر لټنې م کوي، ډېر استخبارات ورسې نه لګوي. دا د قرآن حکم دی. خطا سبوای چی دا سوی، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. دیو جن حدیث کرا غلی دی، لا تتبعوا عورات المسلمین، د مسلمانانو عورتون او غپټ کارونه ملټوی. ډیر لټن نفس مکو چې بیخی پسین خطه، بس په کور په دننه په بستر کې جسد یې غای مدرو با سجدا چلو شو، بس ډیر تجسس پسې مکوي، بس ډیر لټن نفس مکوي. بس تاسو باید چې بدګمانی ګمان مکوي. الله تعالی ډیر ګمانونه دا باز ګمانونه چې هغه ګناه ده، ګمان خو غیر اختیاري شه. بیا ته دغه ځکه وایم ترجمه به راځي که ژوندینو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، ځان بچ کئ د عمل کولو نه په ډیر ګمانونه باندې. نو کله به خو به تا ذهن ته بې اختیاره یو ګمان د چا په باره کې راشي، وس دا ګمان داسې مه رسوه چې لکه دا بیخي دې په دې داسې یقین جوړ شو، اسې سوچ دې وکړه چې یاره پلانې ملګری تیزه کې ولاړو که نه، داسې څه چاره خو پکې شته. بیا وس دې دا داسې ورسوه چې په هغه مجلس کې هم دغه کې شرمې، بیا بیا ته بله ورځ وایي چې هغه ځای کې شته دا شل کو، وس دا پتا عمل وکړه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے د ایمان والو ځان بچ کئ د عمل کولو نه په ډیرو ګمانونو باندې. زړه ته به خو ډېر خبرې راځي، عمل پرې مه کوه په دې باندې چې اوس خامخا هره خبره دې ذهن ته راشي او ته دا د فیصلې دغه ته رسوې. بیخي داسې رسوې چې لکه دستا یقین شو چې دا دغسې ده. او اومه قاعده بیا الله تعالی ذکر کوي چې ستا ارکان د جماعت چې دي هغه ټول د احترام واله دي، که دا د هر نسب سره تعلق ساتي، که دا د هر نسب سره دی، که دا پښتون دی، که دا عرب دی، که دا عجم دی، که دا فارسیوان دی، او کدا هر کدا پنجابی دے، خوچ مومن دے، مسلمان دے، استا په جماعت کې دے، دا الله تعالی د دین کار کوي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله ادخاکم. پرزګاری ته وګورئ، دته موږ ورچ رقم نسب سره دی، نسبونه نسبونه jihad کې نه چلیږي. په جماعت کې دا مو چلاوه چې دا پلانی نسب سره تعلق ساتي او دا پلانی سره تعلق ساتي. دسی وای دا زما ورور دی، مؤمن دی، مسلمان دی، ما سره د الله تعالی د قانون غختون کې بس مونږ یو شانت کې ملګری. دا د هر چا سره تعلق ساتي، د هر نسب سره چې تعلق ساتي، بس ما ورور دی. انما المؤمنون اخوتن، بس الله تعالی دا خبره ذکر کړی قران کریم کې دا ذکر کی. نو دا مقاصدی مهمه د قران کریم دغه تفصیل دغه بیان شو. دلائل به ذکر کی، دا دلیل عقلی دی، دا دلیل نقلی دی، دا دلیل وحی دی وغیرہ وغیرہ. دغه بیانی دلیل نقلی، بیا دلیل نقلی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دلیل نقلی د ملائکو نه، دغه سی دلیل نقلی د پیریانو نه، دلیل نقلی د کتب سابقه نه، دلیل نقلی د عباد الصالحین نه، دا ذکر کی قرآن کی. او بل مهمه مسله بشارت دی او تخویف دی، شاباسه او آفرین دی. نو چا چې د الله تعالی دین منلی هغه له شاباسه ورکی، بشارت، بشارت د سیدی. او دغه سی تخویف الله تعالی جر او دمکی ذکر کوي هغه چاته چې هغه د الله تعالی کتاب نه منلی، د الله خبره نه منلی، هغه ته الله تعالی دغه ذکر کوي. قرآن کې ودا ذکر کی، الله تعالی دې مونږ استادو ذهنونه دې ته کولاو کی، او الله رب العالمین دې مونږ تاسو په دې باندې پوهی کی. الله تعالی دې مونږ تاسو ته آسان کی. ګران ده قرآن اورېدل، دام ګران کار دی. که تاسو وایې څنګه ګران دی، انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، دا دې کې تقریبا شپږ وو تفسیرونه دي، خامو تفسیرونه کړی. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، حدیث ثقل په نزول کې دومره و چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بخولې راغللې، حدیث کې راغلی سورلۍ نه براکوز شو، سخت تکلیف به وي. عائشه رضی الله عنها وی دومره تکلیف نبی علیه السلام په وحی کې برداشت کړی دی، د حد نډیر جد نبی علیہ السلام په سخت یخنی کې خوله شو نو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا بیا د قران زکړه دا ډیر سخت ګران کار دی د قران اوریدل ګران کار دی نو په قران باندې عمل کول ګران کار دی د قران دعوت او تبلیغ دا ګران کار دی څنګه چرته الله ولا غشند کې شوی دا بیا زور غواړي دی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا نو ګران کار دی الله تعالی دې په موږ تاسو کول باندې آسان الله رب العالمین دې تاسو موږ استاد ذهنونه کولاو کی الله رب العالمین چې دا موږ سوایو الله تعالی دې باندې موږ تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان مجاهدین چې استاد اعلا د ف استاد کلمې د اعلا د ف سر دین دو چتوالی د پاره جنگیږي الله تعالی په هر ځای کې شي الله رب العالمین حفاظت وکړه الله تعالی خپل اهداف ته ورسو الله تعالی د قرآنو حفاظت وکړه الله تعالی د زنانو د ماشومان حفاظت وکړه الله رب العالمین ذریات رخلو د غیبر خزانونو پوره کړه الله څنګه مجاهدین استشهادیان چې په استشهادی کندکونو کې انتظار کوي الله رب العالمین خپل اهداف ته ورسو الله رب العالمین داغی څومره مشکلات دی الله تعالی مشکلات ختم کړه الله رب العالمین د دین اسلام چې څومره دشمنان دي او مجاهدینو پسې ګرځي الله رب العالمین تو ته هدایت وکړه اللہ کا ہدایت نے اللہ تعالیٰ پستر گون ڈاندکا اللہ رب العالمین پا دماغ و پذنون مان لے لیونی کا اللہ رب العالمین پا غبون مان کانکا اللہ پا جو بان چڑاگان کا اللہ تعالیٰ پا لاسون پا خبو بان شل کا اللہ رب العالمین پا قرون و پر ملکون کے پا دے حکمتون کے دو پریشانے جوڑی کا اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نظام دو پاری سمر قربانے ورکل شوی دی اللہ تدی پا عوض کی اس پیسر نظام منگترا کا اللہ رب العالمین کم مہاجرین چی ہجرت کرے دے فلکور وطن پریخ اللہ تعالیٰ ہجرت و جہاد قبول کا کم انصار چو سر نصرت کر دے اللہ تعالیٰ نصرت قبول و منظور کا اللہ رب العالمین دے پہ عوض کے جنت الفردوس ور کا اللہ رخبل رضا سبب و کرزو اللہ رب العالمین زمون رخبل دین کار واغ صلی کا اللہ رب العالمین دا سمر خزمات چیری اللہ دقل دربار علیہ قبول و منظور کا اللہ منگ دا صحیح قرآن دلوسر و توفیق نصیب کا اللہ رب العالمین پر اخبل کتاب بان پھو کا اللہ منگر اخبل علم نہ علم را کا اللہ من طرف الحلم نحلم راکا اللہ رب العالمین پر خپل کتاب باندې موږ عمل کوون کې وګرزا صلی الله تعالی علی اخر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین برحمت الله عمر زما کم دے اور مان تڈیر لاردا درد مخ کړم درمان تڈیر لاردا درد مخ کړم درمان تڈیر لاردا عمر زما کم دے اور مان تڈیر لاردا عمر زما کم دے اور مان تڈیر لاردا درد مخ کړم درمان تڈیر لاردا درد مخ کړم درمان تڈیر لاردا خدایا لدې خلکو نم دومره زړه تور شوې دے پس اسمان تا خو اسمان تا ڈیر لاردا سنتری پس اسمان تا خو اسمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے اور مان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے اور مان تا ڈیر لاردا درد مخ کړم درمان تډیر لاردا درد مخ کړم درمان تډیر لاردا علم دې په پر ز شیخ صاحب رب دې خیر کړې کو علم دې په پر ز شیخ صاحب رب دې خیر کړې کو کردار ساخ قرآن تا ڈیر لاردا سالا دی کردار ساخ قرآن تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے اور مان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے